العفو منك إلهي والذنب جاء مني. العفو منك إلهي والذنب جاء مني. والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني. والظن یہ معاشرہ کب جاگے گا؟ یہ مردہ قوم کب اٹھے گی؟ قوم کب اٹھے گی؟ یہ رب سے اپنے رشتے کب جو اور اس خبیث نے اپنے بستر پہ خفیہ کیمرہ لگایا ہوا، جہاں جو بدکاری کرتا تھا اس کو ریکارڈ کیا کرتا تھا، ابھی بھی فروشوں کے چنگل سے ابھی بھی ایک اللہ پر ایمان لانے کی گھڑی نہیں آئی، کب تک مال لٹاؤ گے؟ ابھی بھی لا الہ الا اللہ کی سچی دعوت کو تسلیم کرنے کا وقت نہیں آیا، کے نام پہ کب اپنے دین اور عزت کا ڈاکو بنتے رہنے دو گے؟ کب تک ان پی والظن فیک جمیل حسن یا ربی ظنی حسن ظنی يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي اغفر يا ربي ذنوبي واستر يا ربي عيوبي اغفر يا رب ذنوبي واستر يا رب عيوبي أنت مولاي ارحمني واعفو عني أنت يا معين أعني ارحمني واعفو عني أنت يا معين أعني علما زدني العفو منك إلهي والذنب جاء مني العفو منك إلهي والذنب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلًا كريمًا. مومن اپنے آپ کو اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتا ہے، انسان ہونے کے ناطے جب اس سے خطا ہو جائے تو اس گناہ کو اپنی عادت نہیں بناتا، بلکہ فوراً اللہ کی طرف جھکتا ہے، معافی مانگتا ہے. کچھ گناہ ہیں جنہیں کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، بڑے گناہ. گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس کے کرنے پر اللہ کی طرف سے وعید، آخرت میں عذاب کی دھمکی اور پکڑ کی خبر سنائی جائے۔ یہ گناہ نماز پڑھنے سے، نیکی کے کام کرنے سے، روزے رکھنے سے معاف نہیں ہوتے۔ صغیرہ گناہ، انسان نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھی، پھر ظہر کی نماز ادا کی، فجر سے لے کے ظہر تک کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ظہر کی پڑھی، پھر عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ یہ صغیرہ گناہ ہے جو وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، جو نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس کے لیے معافی کا سوال کرنا، توبہ کرنا، وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے دربار میں انسان نادم ہو، اس گناہ کو تسلیم کرے، شرمندگی اختیار کرے، نہ کرنے کا عہد کرے، اور اگر اس گناہ کا تعلق کسی اور مسلمان کے ساتھ ہے، اس کے مال، اس کی عزت کے ساتھ ہے، تو اس سے اپنے حق کو معاف کروائے۔ اگر مال ہے لوٹا دے، صاحب مال اس کو معاف کر دے۔ کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کی چغلی کی ہے، اس سے معافی مانگے، اگر وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کے حق کو لوٹائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گناہگار کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کوئی حق ہے، کسی نے کسی کا حق دبایا ہے، کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کا حق دینا ہے، وہ اس جہاں کے اندر اپنے مسلمان سے اپنے ماجرے کو سیدھا کر لے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، جس دن اس کے ہاتھ میں درہم و دینار نہیں ہوں گے، مال و سر نہیں ہوگا، وہاں پر پھر یہ اپنے دامن کو صاف کروانا چاہے تو صاف نہیں ہو سکے گا۔ ہاں، جس کا حق مارا ہوگا، اس مظلوم کے لیے اس ظالم کی نیکییں اس کے بقدر لے کے اس کو دے دی جائیں گی۔ اور اگر کوئی ظالم ایسا ہو جو خود نیکیوں سے بھی خالی ہے، جس کے دامن میں نیکییں بھی نہیں ہیں، تو یہ ظالم اس مظلوم کے گناہوں کو اپنے سر پہ اٹھائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، تم میں مفلس کون ہے؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال و زر نہ ہو یہ مفلس ہے۔ فرمایا، نہیں، اللہ کے ہاں مفلس کون ہے؟ ایک شخص قیامت کے دن آئے گا، اس کے ساتھ نیکیوں کے انبار ہوں گے، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کو اس نے مارا ہوگا، کسی کی اس نے غیبت کی ہوگی، کسی کی اس نے چوری کی ہوگی، کسی کا اس نے حق دبایا ہوگا۔ آج دنیا کی زبان میں دنیا کے بیٹے بہت بہادری سمجھتے ہیں اگر کسی مجبور کا حق دبا لیں، کہتے ہیں بڑا آدمی ہے جی، باکمال آدمی ہے، جس کا چاہے حق دبا لیتا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں شجاع ہے، بہادر ہے، جو کسی کا حق دبا لیتا ہے۔ اور یہ سینے کے اندر تھڑکتا ہوا دل گناہ کر کر کے پتھر ہو جاتا ہے۔ ہم نے ایسے کیس بھی سنے اور دیکھے ہیں کہ بھائی کے مرنے پر چچا اور تایا یتیم بھتیجوں کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے، باپ کے مرنے پر بہنوں کا حق چھین لیتے ہیں۔ کچھ تو باپ ہی ظالم ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری قبر، اس کے اندر کوئی ٹھنڈی ہوا نہ آئے، جہنم کی آگ کے جھونکے آئے۔ وہ خود کوشش کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہر پراپرٹی لڑکوں کے نام کر جائیں، بیٹی کو کچھ نہ دے کر جائیں۔ یہ اپنی قبر کو جہنم کی آگ بنا رہا ہے۔ اور کچھ بھائی ہیں جن کے نیچے ان کی معصوم بہنیں ہیں، باپ مر گیا، اب یہ جائیداد میں سے بہنوں کو نکال دیتے ہیں، ہندوانہ جملہ کہتے ہوئے کہ تجھے جہیز دے دیا تھا، وراثت میں تیرا کوئی حق نہیں۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں قیامت کے دن آئے گا، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، کچھ لوگ اس کے دامن کو پکڑ کر آ رہے ہوں گے اور کہیں گے اللہ آج بدلے کا دن ہے، بدلہ لے کر دے، اس نے مارا تھا، اس نے گالی دی تھی، اس نے غیبت کی تھی، اس نے حق دبایا تھا، مالک فرمائے گا دے ان کو بدلہ۔ وہ کہے گا اللہ کہاں سے دوں، دنیا ہوتی تو زمین چھینی تھی، زمین واپس کر دیتا، مال چھینا تھا، مال واپس کر دیتا، اب کہاں سے دوں؟ جواب ملے گا نماز تو نے پڑھی ہے، ثواب اس کو دے دیا جائے، روزے تو نے رکھے ہیں، ثواب اس کو دے دیا جائے، حج تو نے کیے ہیں، ثواب اس کو دے دیا جائے۔ مظلوم اس کی نیکیے لے کر راضی ہو جائیں گے، اور کچھ ظالم ایسے بھی بچیں گے کہ سوالی کھڑے ہیں، نیکیے ختم ہو گئی، مالک فرمائے گا دے بدلہ۔ وہ کہے گا اللہ اب تو نیکیے بھی نہیں رہی، اب کہاں سے دوں، کیسے ان کو راضی کروں؟ مالک مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے سر پہ تھوپ دے گا، وہ گناہوں سے پاک ہو کر رب کی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ نمازی نیکییں بٹوا کر، گناہ اٹھا کر جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ کے لیے اس زندگی کو اپنے لیے آخرت کمانے کا موقع سمجھیے، یہ کوئی بہادری نہیں کہ آپ نے کسی کا حق دبا لیا، کسی کا قرض دبا لیا، کسی کا مال دبا لیا، کسی کا ادھار اس کو شیرے مادر سمجھ کے پی گئے اور دل میں خوش ہو رہے ہیں۔ ارے اس دن کو یاد کرو جس دن وہ رب کے دربار میں تمہارے دامن کو پکڑ کے سوالی بنیں گے، تمہیں کون چھڑائے گا؟ اور جس کو وہ دن یاد ہو، جس کو وہ دن یاد ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے قریب آخری ایام ہے میرے حبیب علیہ السلام کی زندگی کے، مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اگر کسی نے مجھ سے کوئی حق لینا ہے تو لے لے، قیامت کے دن مجھ سے نہ پوچھے۔ صحابہ تو نبی کی بیماری کی وجہ سے پہلے ہی غم کے اندر ڈوبے ہوئے، سیدنا عکاشہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے حبیب آپ نے مجھے ایک جنگ کے موقع پر صفے سیدھی کرتے ہوئے میرے پیٹ پہ چھڑی ماری تھی، میرا جی چاہتا ہے بدلہ لے لوں۔ صحابہ کی غمگین نگاہیں اٹھتی ہیں، غصے سے اس کو دیکھتی ہیں، لیکن پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پہ نگاہ دوڑاؤ، فرماتے ہیں آگے آنے دو اس کو، اسے کہو اپنا بدلہ لے لے۔ کہتے ہیں آقا آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، میرا ہاتھ خالی ہے، کہا اس کو چھڑی دے دی جائے۔ آقا آپ کے بطن مبارک پر کپڑا ہے، میرا پیٹ ننگا تھا۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس حال میں بھی اپنے پیارے بطن کو ننگا کر لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں آگے بڑھ اور آ کر بدلہ لے لے۔ سیدنا علی کھڑے ہو کر کہتے ہیں میری گردن محمد کی گردن کے بدلے میں قربان ہونے کو حاضر ہے، بدلہ لینے والے مصطفیٰ سے نہ لے، علی سے لے لے۔ آقا فرماتے ہیں نہیں علی، آج اس کو محمد کریم سے بدلہ لینے دو، یہ آگے بڑھتے ہیں، صحابہ کی غمگین نگاہیں اس کو دیکھ رہی ہیں، اور مصطفیٰ کے قریب آ کر لاٹھی کو پھینک دیتے ہیں، آقا کے بطن سے چمٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارادہ گستاخی کا نہیں تھا، جی چاہتا تھا آخری لمحات میں اپنے اس چہرے کو آپ کے پیارے بطن پہ رکھ دوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی سے میرے چہرے کو جہنم سے بچا دے. لیکن نبی کریم سے افضل کون ہوگا؟ مصطفیٰ سے پیارا کون ہوگا؟ آقا علیہ السلام سے عظیم نہ کوئی پیدا ہوا، نہ پیدا ہو سکتا ہے، نہ پیدا ہوگا. وہ بھی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اگر کسی کا حق ہے میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، مجھ سے اپنا حق لے لو. اگر کسی کے دامن پر، کسی کی عزت کے، کسی کی مال کے، کسی کی جان کے کوئی چھینٹے ہیں، اس گھڑی کی آنے سے پہلے پہلے اپنے دامن کو صاف کروا لو. یہ کبیرہ گناہ، ان کا معاملہ اللہ کی ذات پر ہے. اللہ چاہے ان کو معاف کر دے، اور چاہے ان گناہوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈال دے. لیکن اہل کبائر، کبیرہ گناہ کرنے والے، ہمیشہ کے جہنمی نہیں ہوں گے، ضرور اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے. مواحد گناہوں کی وجہ سے جہنم میں اگر جائے گا تو سدا جہنمی نہیں رہے گا. مشرک سدا جہنمی رہے گا، وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے کبھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، اچھے کاموں کی وجہ سے کبھی جنت کے ہواؤں کے ٹھنڈے جھونکوں کو نہیں محسوس کر سکے گا. اگرچہ وہ نیک ہو، گناہوں سے دامن کو بچاتا ہو اور شرک اکبر کرتا ہو، وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے. اور مواحد اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی کر بیٹھے، وہ ہمیشہ کا جہنمی نہیں، ضرور اللہ کی رحمت سے وہ جہنم سے نکل کے جنت میں داخل ہوگا. لیکن لوگو، شیطان کے اس بہکاوے میں نہ آنا کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا بالآخر جنت میں چلا تو جائے گا، جہنم کی آگ میں اگر کسی کو ایک لمحے کے لیے ڈال دیا گیا اس کا کیا بنے گا. حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو جہنم کا غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، جس نے دنیا میں کبھی کوئی دکھ نہ دیکھا تھا، سکھوں میں پلا ہوا، آرام میں پلا ہوا، اس سے پوچھا جائے گا دنیا کا کوئی اچھا موقع تجھے یاد ہے؟ دنیا کی زندگی کی کوئی پیاری یاد تجھے یاد ہے؟ وہ کہے گا جہنم کا ایک غوطہ کھا کر کے میں ساری زندگی ایسے ہی گزار کر آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے بھی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کو جہنم سے نکالا جائے گا. سیدنا انس بیان فرماتے ہیں، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے وہ لوگ جنہوں نے گناہ کبیرہ کیے ہوں گے، میری شفاعت ان کے لیے ہوگی. اور صحیح بخاری میں ہے، سیدنا عمران رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ایک قوم جہنم سے نکالی جائے گی اور جنت میں داخل کی جائے گی، ان کا نام جہنمی ہوگا. جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی رحمت سے محمد کریم کو شفاعت کا جب اجازت ملے گی آپ کی سفارش سے، اس گروہ کو جہنم سے نکال کے اللہ جنت دے گا. کبیرہ گناہوں میں زیادہ خطرناک اعتقاد کے اندر، عقائد کے اندر وہ عقیدے رکھنا جو گمراہ فرقوں کے ہیں، خوارج کے عقائد، مرجیہ کے عقائد، قدریہ کے وہ بدعتی اقوال جو شرعی دلائل سے ٹکراتے ہیں، یہ بہت بڑی گمراہی کا دروازہ ہے جو انسان کو ہلاکت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے. ان کے عقائد میں، ان کے اقوال میں، مثال کے طور پہ اللہ تعالی کی صفات میں تاویل کرنا، یہ گمراہ فرقوں کا، گمراہ لوگوں کا یہ طریقہ کار ہے. وہ اللہ کی صفات کو ویسے نہیں مانتے جیسے قرآن و حدیث میں بیان ہوئی اور جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی، بلکہ وہ اس کی تاویل کرتے ہیں. مالک فرماتا ہے، وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو. وذر الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کی، ان قریب یہ اپنے اعمال کی سزا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے، آئیے ان پہ غور کرتے ہیں۔ مالک، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، طاقتور اور غالب ہے، بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، وہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، وہ آسمان دنیا پر ہر رات نزول فرماتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے، وہ غضبناک ہوتا ہے۔ ان اسماء و صفات کے معانی ہمیں معلوم ہیں، اللہ کا خوش ہونا، اللہ کا غضبناک ہونا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا، ہمیں ان کے معانی معلوم ہیں، ان کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ ہر رات کے آخری پہر میں دنیا پہ نزول فرماتا ہے، معنی ہمیں معلوم ہے، کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ کیسے نزول فرماتا ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ عرش پہ مستوی ہے، معنی معلوم ہے، کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، قرآن و حدیث کی دلائل آگے ہم نے مان لیا، اس کی کیفیت ہمارے سامنے مجھول ہے، معنی ہمیں معلوم ہے۔ لازم ہے کہ ان صفات کو بے معنی قرار نہ دیا جائے، کہ صفات مان لی جائے اور معانی کا انکار کر دیا جائے، اور نہ ان کے معنی میں تحریف کی جائے، نہ ان کی کیفیت بیان کی جائے، اور نہ ان صفات کو مخلوق کی صفت سے تشبیہ دی جائے۔ اور یہ صفات ایسی ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ جو لوگ اللہ کی صفات میں تاویل کرتے ہیں وہ فسق اعتقادی میں مبتلا ہیں، ان کے عقیدے برائی اور گناہ کا شکار ہو چکے ہیں۔ یقیناً وہ مفسرین بھی غلطی پر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی تاویل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ سید مودودی تفہیم القرآن میں کہتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے بعد کسی مقام کو اپنی اسلام محدود سلطنت کا مرکز قرار دے کر اپنی تجلیات کو وہاں مرتکز فرما دیا ہو، اور اسی کا نام عرش ہو، جہاں سے سارے عالم پر وجود اور قوت کا فیضان بھی ہو رہا ہو اور تدبیر امر بھی فرمائی جا رہی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ عرش سے مراد اقتدار فرما روائی ہو، اور اس پر جلوہ فرمانے سے مراد یہ ہو کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کر کے اس کی زمانے میں سلطنت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اللہ کا عرش پہ ہونا، اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم اس کی تاویل نہیں کرتے، اپنی طرف سے اس کے معانی بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں قرآن و حدیث کے دلائل سے معلوم ہوا کہ اللہ اپنے عرش پر ہے، ہم ایمان لے آئے اور کیفیت کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ جتنا ہمیں علم دیا گیا اس پر ہم ایمان لے آئے۔ لیکن مودودی صاحب کی اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کے عقیدے کی یہ تاویل، آئیے اس کو لے کر دربار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلتے ہیں، اور پیارے حبیب کی ایک حدیث کو لے کر مقارنہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہمیں کیا تعلیم دے رہی ہے، اور یہ تاویل کرنے والے کیا عقیدے پھیلا رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا معاویہ سے روایت ہے کہ میری ایک لونڈی بکریاں چرایا کرتی تھی، ایک دن بھیڑیا آیا اور بکری اٹھا کر بھاگ گیا، میں نے غصے میں اسے تھپڑ مار دیا، پھر مجھے اپنے عمل پر ندامت ہوئی، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایک دفعہ اپنی زبان کو حرکت دے کر کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والا اللہ تمہارے اوپر 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ ہم سب محتاج ہیں رب کی رحمتوں کے، رب کی رحمت سمیٹنی ہو تو محمد کے مصطفیٰ پر درود پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لونڈی کا امتحان لیجئے، اگر یہ مومنہ ہے میں اس کو آزاد کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے پہلا سوال کیا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس بکریاں چروانے والی نے، اس لونڈی نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرح بلند کیا، اللہ اپنے عرش پر ہے۔ کہا میں کون ہوں؟ کہا اس کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ تیسرا سوال نہیں، دو سوال، اللہ کہاں ہے؟ عرش پہ ہے۔ میں کون ہوں؟ عرش والے کے بھیجے ہوئے رسول ہو. فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ عورت ہے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس فرمان میں ہمیں کیا درس دے رہے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے، اور عرش کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر ہے، اور اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے عرش پر قائم ہونے کا ذکر کھلے الفاظ میں 7 جگہوں پر بیان کیا گیا. لہذا تمام صحابہ اور سلف صالحین کا یہی عقیدہ رہا کہ اللہ کی ذات اپنے عرش پر ہے. اس میں صحابہ کرام نے، ائمہ سلف نے کوئی تاویل نہیں کی. یہ تاویل ان لوگوں کی باطل ہے جو اللہ کی صفت کو ویسے نہیں مانتے جیسے قرآن و حدیث میں بیان ہو گئی. دین سازی اللہ کا حق ہے. اللہ دین بنا کر، شریعتیں بنا کر اپنی مخلوق کے لیے اتارا کرتا ہے، اور مخلوق کا کام رب کی بھیجی ہوئی شریعت پہ عمل کرنا ہے. شریعت سازی مخلوق کا کام نہیں ہے، قانون سازی مخلوق کا کام نہیں ہے. قانون ساز اللہ ہے. کسی کمیٹی کو، کسی ادارے کو، کسی اسمبلی کو، کسی پارلیمنٹ کو یہ اتھارٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہ قانون ساز ادارہ ہے. دو تہائی اکثریت سے جو چاہے قانون بنا دے. مخلوق کا کام خالق کے بھیجے ہوئے قانون پہ عمل کرنا ہے. انسانوں کا کام اپنے ہاتھ سے قانون گھڑنا کتنی عجیب بات ہے. یہ انسان کتنا جاہل ہو جاتا ہے دین کے معاملے پر. دنیا کی کوئی چیز جب آپ خریدتے ہو اس کے ساتھ بک لیٹ ملتی ہے یا نہیں؟ اب تو 100 ریال کا موبائل لینے جاؤ تو نوکیا والے اس کے ساتھ بھی کاپی دیتے ہیں. دنیا کی کوئی چیز، کوئی مشینری لے لو، وہاں آپ کو بک لیٹ ملے گی. اس کو ایسے آن کرنا ہے، ایسے آف کرنا ہے، ایسے چارج کرنا ہے. آپ لے کر آئے واشنگ مشین 110 کی، بک لیٹ ساتھ تھی، آ کر 220 پہ لگا دی، جل گئی. کمپنی واپس لے گی؟ جی نہیں لے گی. کیوں؟ وہ کہے گی بھائی اندھا ہے، یہ دی تھی ساتھ، اس کو پڑتا، اس میں لکھا تھا یہ 110 ہے، اسے 220 پہ نہ لگانا. اور عقل مند سب سے پہلے مشینری آتے ہی اس کی ڈائری کو کھولتے ہیں، بکلیٹ کو چیک کرتے ہیں کہ کمپنی نے، جس نے یہ بنائی ہے، اس نے اس کے استعمال کے طریقے کیا بتائے ہیں. کوئی ایسا عقل مند بھی آپ نے دیکھا جو ٹیپری کارڈ لائے اور جو کمپنی نے اس کے ساتھ ہدایات دی ہیں انہیں پھاڑ کے پھینک دی اور اپنے پاس سے نئی ہدایات بنائے؟ ساڑی بوے گا نا، فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. لوگوں، چھوٹی چھوٹی دنیا کی چیزیں تمہیں یہ سبق دیتی ہیں کہ جس کمپنی نے یہ بنائی ہے اس کے استعمال کا زیادہ اچھا طریقہ وہی بتا سکتی ہے. جس رب نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ خود بنانا ہے. ایک واشنگ مشین اور فریج، ایک کیمرہ اور ٹیلی ویژن اور موبائل کے لیے تو مانتے ہو کہ اس کو آپریٹ کرنے کے لیے لازم ہے کمپنی کی ہدایات پہ عمل کیا جائے، لیکن انسانوں کے لیے نہیں مانتے کہ جس رب نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے اس خالق نے زندگی گزارنے کے لیے ایک کتاب، ایک کلام، قرآن حکیم، فرقان مجید ہمیں دیا ہے، ہم اس کے مطابق زندگی گزارے، بلکہ اس کے مقابلے پر اپنی اسمبلیوں کو، اپنی جرگوں کو یہ حق دے دیتے ہو کہ دو تہائی اکثریت سے جو چاہے قانون پاس کر دیں. رب کے مقابلے پر بننے والی قانون ساز ادارے وہ اللہ کی حاکمیت کے ڈاکو ہیں. انہیں مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اس دور میں لاگو نہیں ہو سکتا، اسلام اس دور میں اس دور کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا. ہمیں خود چاہیے ہم بیٹھ کر زندگی گزارنے کے قوانین مرتب کریں. تم رب کو بتانا چاہتے ہو کہ اللہ چور کی ہاتھ کاٹنے کی سزا، شادی شدہ زانی کی سنسار کی سزا اب یہ پرانی ہو گئی ہے، اس دور میں لاگو نہیں ہو سکتی؟ تم رب کو تعلیم دینا چاہتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہت بڑا جرم ہے شریعت سازی. اور بدعت کا ارتکاب کرنے والا، بدعت کو ایجاد کرنے والا، بدعت کی دعوت دینے والا، وہ شریعت میں شریعت سازی کا مجرم ہے. ہمارے لیے شریعت قرآن و حدیث میں بند ہو گئی. اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس شریعت کو پورا کر دیا، اس کی خبر بھی مالک اپنے کلام میں ہمیں دیتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، اکمل، اور اس نعمت کو میں نے پسند کر لیا، تم پر اپنی نعمت میں نے پوری کر دی۔ اکمل کسے کہتے ہیں؟ سپرلیٹیو ڈگری ہے۔ دودھ کا ایسا پیالہ جس میں ایک قطرہ ڈالنے کی بھی گنجائش، اور ایک قطرہ ڈالو گے تو ایک قطرہ نگل جائے گا، خلاص اب یہ بھر چکا ہے، اس میں کچھ اور نہیں آ سکتا۔ محمد کریم پر، میرے پیارے حبیب پر ہمارے رب نے جو شریعت اتاری ہے وہ اکمل ہے، اب اس میں کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، اور جو اس میں اضافے کرتا ہے وہ شریعت سازی کا مجرم بن رہا ہے، کیونکہ شریعت مالک کی طرف سے اتاری ہوئی توقیفی ہے، جتنی آ گئی جیسے آ گئی، جتنے احکامات آ گئے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اور یہی چیز اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے ہمیں ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور جو اپنی طرف سے نئے کام بناتا ہے، آئیے اس کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے فرمان کو سنتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی وہ مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من عامل عملا، جس نے بھی کوئی کام کیا، جس نے بھی، وہ شاہ صاحب ہو، وہ پیر صاحب ہو، وہ شیخ صاحب ہو، وہ حضرت صاحب ہو، وہ امام صاحب ہو، وہ بابا جی ہو، وہ سید صاحب ہو، قریشی صاحب ہو، قادری صاحب ہو، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، من عامل عملا لیس علیہ امرنا، جس پر محمد کریم کی مہر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے والے کی مہر اگر کسی عمل پہ نہیں ہے، پیارے حبیب اس عمل کو مردود قرار دے رہے ہیں، وہ دین اسلام میں اضافہ اور بدعت ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام جمعے کے خطبے میں کہا کرتے تھے کہ ہر نیا کام دین میں بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے مدینے میں کوئی بدعت جاری کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ والی صاحب کی وفات پہ تیجا کروانے والوں، ساتواں، نواں، دسواں، چالیسواں، کل برسی کروانے والوں، گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد کرنے والوں، قبر پہ اذان دینے والو، مردوں کو باہر کھڑے ہو کے کلمہ پڑھانے والو، انا للہ و انا الیہ راجعون، محمد کریم کا فرمان سنیے، جس نے مدینہ میں کوئی بدعت جاری کی، کسی بدعتی کو پناہ دی، اس شخص پر اللہ کی، فرشتوں کی، سارے لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اس کے نہ فرض قبول ہوں گے نہ نفل قبول ہوں گے۔ اور آج بدعات کی پنڈاری کھل چکی ہے، بندہ سمجھاتے ہوئے پریشان ہو جاتا ہے کہ کس کس مسئلے کو بیان کروں کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ نیا کام ہے۔ مولویوں نے اپنے گھر کے اندر مہریں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، کمرے میں بیٹھ کے مسئلہ بناتے ہیں، باہر آگے مور لگا دیتے ہیں، مسلمان اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے۔ میت پہ بین کرنا، میت پہ رونا، بلند آواز کے ساتھ پیٹنا، یہ زمانہ جہلیت سے چلی ہوئی بد رسم ہے، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، پنجاب کے دیہاتوں کے اندر کسی کے گھر کوئی فوت ہو جائے تو ایک میل دور سے آوازیں بین کرنے کی، عورتیں باقاعدہ کرائے پہ آتی ہیں اور جاتے ہوئے کہتی ہیں ایڈا رو آگے گئی ہیں، کوئی شہد دے دیو، ان کو بھیجنا، بلانا نہیں پڑتا۔ جیسے کیڑی کو گڑ کی خوشبو پہنچ جاتی ہے اور کیڑیاں اکٹھی ہو کے اس گڑ کو اپنے بل میں لے جاتی ہیں، بین کرنے والیوں کو بھی پہلے پتہ لگ جاتا ہے، کہ آج کہاں میت ہوئی ہے وہاں پہنچ جاتی ہیں اور پھر ہاتھ اٹھا اٹھا کے لے لے سے اور خاص رڈالے کے لیے وہ شعر یاد کیے ہوتے ہیں اور پورا گھر چیخ رہا ہے دھاڑ رہا ہے. یہ زمانہ جہلیت کی رسم ہے, بد رسم جس سے اسلام نے روکا ہے. لیکن افسوس آج کلمہ پڑھنے والے اپنے دین اسلام کی تعلیمات سے کتنے جاہل ہو گئے. میت پہ رونا تو سنا تھا, بیان کرنا تو سنا تھا جس سے محمد کریم جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے فرامین میں اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو منع کر دیا, یہ تو سنا تھا. لیکن آج بدعات کیسے اسلامی معاشرے کو کالی سیاہ اندھیریوں کی طرح جکڑ چکی ہیں. اب تو یہ ماجرا ہے کہ کسی کے گھر کوئی فوت ہو جائے, میت ہو جائے, میت پہ ڈھول پیٹا جاتا ہے. جان چھٹی چھتی مر گیا, پتہ نہیں سال ہور کیوں لمبا لے گیا. یہ ڈھول پیٹ کے خوشی منا رہے ہو کہ تمہارا باپ مر گیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ ارضا کا محبت کا جھوٹا چولا پہننے والے کسی علاقے میں تو اپنے آپ کو چھریے مارتے ہیں، کسی علاقے میں آگ کے اوپر چلتے ہیں، اور بعض جگہ پر وہ ماتم بھی کرتے ہیں تو ڈھول کی آواز پہ ماتم کرتے ہیں۔ للہ وانا الیہ راجعون۔ ارے یہ ڈھول کی آواز تو ویسے ہی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک گندی اور بری آواز تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے کانوں میں دے لیا کرتے تھے اس ڈھول کی آواز کو سن کر، اس سے دور ہو جایا کرتے تھے۔ اور تم میت پر مرنے پر ڈھول پیٹ رہے ہو، ماتم پہ ڈھول پیٹ رہے ہو۔ مولویوں نے بھی سمجھا کہ یہ مر رہا ہے، اب جتنی کمائی ہم اس کے مرتے مرتے کر سکتے ہیں، ایک بندہ کم ہو گیا نا مریدوں میں، تو اب جا رہا ہے۔ وہ مشہور جملہ ہے کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی، صحیح، کچھ تو دے کے جائے گا۔ وہ انہوں نے بھی کھانے پینے کے سارے ڈھونگ میت کے ساتھ جوڑ لیے۔ ایک قادری صاحب، کوئی بندہ مر گیا، اسے پتا لگا یہ بندہ مر گیا لیکن میرا مرید نہیں تھا، وہ پہنچ گیا جنازے پہ، اور جنازے پہ جا کر کہنے لگا کہ لوگو، اس نے میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، میرا مرید نہیں تھا، میں اس کو اس حال میں قبر میں نہیں ڈال سکتا۔ اب جب مولوی قوم کا کہہ رہا ہو کہ میں اس حال میں اسے قبر میں نہیں ڈال سکتا، تو غیر مولوی کے اندر جرت ہے اسے کہ پیچھے ہٹ، میں آپ جنازہ پڑھا کے دفن کر لیتا ہوں، کوئی کہہ سکتا؟ وہ تو دو رکعت نماز انہیرا جو حالی معاملہ ہوئی، میرا مولوی صاحب فرمائے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کہا دیکھو، تمہیں ایسے ایسے پیر تو ملے ہیں جو زندوں کے ساتھ وفا کرتے ہیں، ہم سادات کی یہ شان ہے کہ ہم مردوں کے ساتھ بھی وفا کرتے ہیں۔ اسے پتا ہے کہ مردے کے نام پر جتنا چندہ ملتا ہے زندہ اتنا نہیں دیتا۔ اس نے تو کوئی ترکہ بھی چھوڑا ہوگا، کوئی پراپرٹی بھی دی ہوگی۔ کہا ابھی میں اس کا تمہارے سامنے کفن کھولوں گا، کفن کھول کے اس کا ہاتھ باہر نکالوں گا، اور اس حالت میں میں اس سے بیعت لوں گا، اسے سلسلہ قادریہ میں داخل کروں گا، پھر قبر میں ڈالوں گا،

हिंदुओं के साथ तो सभी निभाते हैं, मुर्दों के साथ निभाना ये अल्हम्दुलिल्लाह सादात की जिम्मा में है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैं अपने मुरीद बना के फिर आपके सामने इसकी वजाहत करूँगा। 5 मिनट अभी बाकी। रात नबी पाक से सुन के हदीसे पाक है कि जिसका कोई पीर नहीं है उसका पीर शैतान है। और अल्हम्दुलिल्लाह इमरा मुरीद बन के कब्र में जाएगा, कादरी बन के कब्र में जाएगा और मेरी मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके के साथ इसको मैं भेज नहीं सकता। खुदा तबारक व तआला जल्ला शानहु लाहिकीन को सब्र अता फरमा दे। हजरात हजुर्गों से पाक रजी अल्लाह तआला ने हो आपके सिलसिले ही की बरकतें। रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मेरा कोई भी मुरीद उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक कि सच्ची तौबा न कर ले। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी जिदान ये कहता है, मेरा यकीन ये कहता है कि हालत ईमान में जा रहा है। कल अगर इसने अपने पीर को याद किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उस दम से ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुरीद बन गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जाहरी तौर पर मैं अपने मुरीद को इस हालत में कि बेशक ये मुर्दा है लेकिन ये हमारी बातों को भी सुन रहा है, कौन जनाजा में आया है ये भी जान रहा है, सरकार दो आलम सुसम के हादीसे पाक पेश नजर। और जब हम इसकी कब्र पे जाएंगे और कब्र से वापस आएंगे तो कब्रों की आहट को भी ये महसूस करेगा हदीसे पाक के जुमरे में। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक कि अगर कब्र पर एक चिड़िया भी बैठती है तो कब्र वाले को उसके बैठने का भी पता चल जाता है मेरी कब्र में पर चिड़िया बैठी है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहु ये खाने के ढोंग हैं, ये बिदात हैं, ये मुर्दों को भी माफ ना करने वाली कौम है। ये छोटा कादरी था, इसने कफन खोल के बैत लेने में ही आफियत समझी कि जितना मिलना है यहीं से मिल जाए। एक बड़े कादरी साहब हैं, हजरत डॉक्टर प्रोफेसर अल्लामा ताहिरुल कादरी, उनका भी एक मुरीद फौत हो गया। उनका मुरीद फौत हुआ, वो दफनाने के लिए आए, पहले तो दफन करते हुए उसके साथ उसके कफन पे जो उंगली से लिख सके बेचारे वो लिख लिखाई कराई, उसे दफना दिया, फिर भी तसल्ली नहीं हुई। लोगों से कहने लगे तुम सारे चले जाओ, मैं बाकी रहूंगा और ये मुफ्ती साहब यहां बाकी रहेंगे, हमारा काम अभी बाकी है, असी मुर्दे नु तोड़ छड़ के आना है। वो किसी के घर में मैयत तो हो गई, मौली साहब ने खाने का ढोंग रचाने के लिए आकर उसकी बीवी से कहा तेरे खामिन मेरे ख्वाब में आए थे, सर से भी नंगे थे, जिस्म से भी नंगे थे, पांव से भी नंगे थे और सर्दी में कांप रहे थे और कह रहे थे मौलाना साहब हमारे घर जाना, मेरी जोजा मोहतरमा से कहना वो एक अमामा शरीफ और एक सूट और जुराबे जूती जैकेट जर्सी सर्दी का सारा सामान वो हम तक पहुंचाना लेकर आना। वो औरत कहीं पढ़ी लिखी थी बिचारी को कुरान का तर्जमा पढ़ लिया होगा, मौलवियों से आंख बचाकर ये कहां पढ़ने देते हैं, ये तो कहते हैं हमारे हजरत की मलफूजात पढ़ो और बर्बाद हो जाओ, कुरान के नजदीक ना लगना। उसने जूती उतारी मौलवी साहब के सर में चार मारी, बीबी एक ही की तई, उसने कहा मैंने तो अपने खामिंद की वसीयत पर अमल किया, आपको ख्वाब में रात आए थे मुझे फजर के बाद आए थे और कह रहे थे मौलवी तेरे पास आएगा मांगने का ढोंग करेगा, वो झूठ बोलता है, चार जूतियां मारना। اب بھاگتا ہوا کہنے لگا تیرا خاوند بڑا خراب آدمی ہے، مجھے اور بات کہہ کے جاتا ہے، تجھے اور بات کہہ کے جاتا ہے. یہ کھانے کے ڈھونگ ہیں، یہ میت کے نام پر وہ اعمال اسلام کے چولے میں چھپا کر کر رہے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. قادری صاحب کہتے ہیں چلے جاؤ، اب میں اور مفتی صاحب باقی رہیں گے، اور ہم نے یہاں پر وہ کام کرنے ہیں، ہمارے وہ کام باقی ہیں بھی. لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، قادری صاحب مفتی صاحب کہتے ہیں اذان دو، وہ قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں. بتائیے کیا محمد کریم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کرنے کے بعد فاطمہ کی ماما پر حسنین کی نانی کی قبر پہ اذان دلوائی؟ اپنی بیٹیوں کو دفن کرنے کے بعد مصطفیٰ نے قبر پہ اذان دی یا بلال سے کہہ کر اذان دلوائی؟ پیارے حبیب کے لخت جگر سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ ورضا فوت ہوئے، محمد کریم نے بیٹے ابراہیم کو دفن کر کے اذان دلوائی؟ چچا حمزہ کی شہادت پہ اذان دلوائی؟ اگر دلوائی تو دکھائیے محمد کریم کی حدیث کہا ہے، اور اگر نہیں دلوائی، یہ آج تم نے عمل شروع کیا ہے تو یہ عمل بدعت ہے. اسلام کے نام پر پیٹ بھرنے کا دھندے کا آغاز کیا ہے. اذان میں کیا ہے؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز پڑھو. آپ قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دے کے مردے کو پیغام دے رہے ہو کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اگر اس نے زندگی میں نمازیں پڑھی تو اب قبر پہ کھڑے ہو کے حی علی الصلاح کہنے کی ضرورت باقی؟ اذان دیتے ہیں، اذان دینے کے بعد پھر کہتے ہیں چلے جاؤ، منکر نکیر آنے والے ہیں، اب ہم نے منکر نکیر کا سارا حساب و کتاب، اس کی مدد کرنی ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں بوٹی لانی ہے. بوٹی سمجھتے ہو نا؟ میٹرک کے لڑکے سمجھتے ہوں گے. امتحان دینے جاتے ہیں تو گھر سے سوال حل کر کے چھپا کے لے جاتے ہیں کہ نگران کی نظر بچا کے وہاں سے نکال کے اوریجنل پیپر پہ لکھ کے دے دیں گے، آگے بوٹی لگ جائے گی. یہ نگران کو پیسے لگا کر کہتے ہیں تو باہر نکل جا. میٹرک کے طلبا بوٹی لگا کے پرچے میں پاس ہو جائیں گے. قادری صاحب سمجھے کہ میں باہر کھلو کے بوٹی لوا دوں گا. اسے کہہ رہے ہیں یا ولد کہ لا الہ الا اللہ، پڑھ محمد رسول اللہ. یہ سوال کرنے والے آئے ہیں کہ ربی اللہ، کہ دینی الاسلام، کہ ان کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ باہر کھڑے ہو کے اس کو سوالوں کا جواب یاد کرا رہے. صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، ثم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

ارے یہ تو زندگی بولے گی، یہ تو 70 سال کے عقیدے بولیں گے، اس نے رب کس کو مانا؟ اس نے قائد اور رہبر اور امام، امام اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم، آئیڈیل، قدوہ کس کو مانا؟ فاطمہ کے پیارے بابا کو مانا تو کہے گا نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر اس کو چھوڑ کر کسی پیر اور فقیر کو اپنا آئیڈیل مانتا رہا تو باہر کھڑے ہو کے جتنا مرضی شور مچا لو، اس شور کو سن کر اس کی زبان سے ربی اللہ نہیں نکل سکتا. یہ تو زندگی بولتی ہے، یہ تو عمل بولتا ہے، یہ تو عقیدہ بولتا ہے. اور میں کہتا ہوں قادری صاحب، اگر اتنی ہی محبت تھی آپ کو تنویر قریشی صاحب سے کہ قبر پہ کھڑے ہو کے سوالوں کے جواب دلوا رہے، آدھے گھنٹے کے لیے آپ بھی قبر میں لیٹ جاتے ہیں، فرشتے آتے اپنی موجودگی میں سارا پیپر حل کروا کے، سوال جواب کروا کے پھر باہر آ جاتے. آپ کے ہاں تو پردہ ہوتا ہے نا، موت تو نہیں ہوتی، آپ کے ہاں تو وصال ہوتا ہے، میت تو نہیں ہوتی. یہ طریقے کس اسلام کے ہیں، کس شریعت کے ہیں، کس کتاب کے ہیں، کس قرآن میں ہیں؟ جس کا عمل گندا ہے، جس کا عقیدہ گندا ہے، وہ قبر کے اندر اس کے عمل بولیں گے، اس کا عقیدہ بولے گا، اس کی زندگی کے اعمال بولیں گے. باہر سے کھڑے ہو کر شور مچانے سے کچھ نہیں ہوتا. پھر سوچئے کیا یہ جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین کو اپنی قمیص پہنا دی تھی، اس کے منہ میں لعاب دہن ڈال دیا تھا، اس کا جنازہ پڑھ دیا تھا، یہ سارا کچھ کر لیا. اور اگر ایسے جواب دلوانے ہوتے کہ اللہ کے نبی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کو سوالوں کے جواب نہیں دلوا سکتے تھے؟ اللہ نے کہا کہ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے معافی مانگو گے تو معاف نہیں کروں گا. اور قربان جائیں نبی رحمت کی پیاری رحمتوں پر، کہا اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ 71 دفعہ معافی مانگنے سے اللہ اس کو معاف کر دیتا، میں 71 دفعہ مانگ لیتا. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ کھانے کے ڈھونگ ہیں، یہ پیٹ کا دھندا ہے کہ کوئی بڑا آدمی مرے گا وہ لازمی بات ہے وصیت کر کے جائے گا کہ میں جا رہا ہوں بڑے حضرت کو بلانا، بڑے پیر صاحب کو بلانا، وہ قبر پہ کھڑا ہو کر میرے سوالوں کا جواب دلوا دے. بڑے حضرت آئیں گے، بڑا بندہ مرے گا، بڑے نوٹ آئیں گے. یہ کھانے کا ڈھونگ ہے، یہ بدعات ہیں جو اسلام کی سفید چادر پر سیاہ داغ اور دھبا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کے سارے معاملات بیان کیے، صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، اور وہاں سے یہ کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ پیارے حبیب علیہ السلام نے کسی کی قبر پہ کھڑے ہو کر، صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر، امت کے سلف نے کھڑے ہو کر یہ عمل کیا ہو. بڑے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق کی قسم اٹھانا، کسی چیز کی قسم اٹھانا اس کی تعظیم اور بڑائی کی وجہ سے ہے. اور چونکہ تعظیم اور بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، اسی کی شان کے لائق ہے، لہذا قسم بھی اسی کے ناموں میں سے کسی نام کی اٹھانی چاہیے. غیر اللہ کی قسم اٹھانا حرام ہے. لوگوں نے تو قسمیں کافی ساری بنائی بھی ہے نا، کوئی بابا جی کی قسم، کوئی پنجتن پاک کی قسم، کوئی مولا علی کی قسم، نیچے آ جائیں تو حاجن کے دوپٹے کی قسم، کسی سے فوراً فیصلہ کروانا ہو کہتے اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے، بچوں کے سر کی قسم، کسی کی زلفوں کی قسم، کسی کے مکھڑے کی قسم. اللہ اپنی مخلوق میں جس کی چاہے قسم اٹھائے، وہ اللہ ہے، مالک ہے، وہ زمانے کی قسم اٹھائے، وہ مصطفیٰ کی زندگی کی قسم اٹھائے، وہ چاند اور سورج کی قسم، وہ مالک ہے. لیکن اس نے اپنے بندوں کے لیے قانون نازل کیا ہے کہ جب تم قسم اٹھاؤ تو صرف اللہ کی قسم اٹھاؤ، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم نہ اٹھاؤ. ابو داؤد اور ترمذی میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک آدمی سے سنا، وہ کہہ رہا تھا کعبے کی قسم. ابن عمر نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ اٹھاؤ، بے شک میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو غیر اللہ کی قسم اٹھانے سے منع کیا۔ بخاری و مسلم میں ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو یہ کہتے ہوئے سنا، میرے باپ کی قسم، امیر المومنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وردہ کہہ رہے ہیں، میرے باپ کی قسم، نبی رحمت علیہ السلام سن رہے ہیں، آپ نے فرمایا خبردار، اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپوں کی قسم اٹھاؤ۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں، میں نے اللہ کی قسم اس کے بعد نہ کبھی بھول کے غیر اللہ کی قسم اٹھائی، نہ جان کی قسم اٹھائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا، نہ باپ کی قسم اٹھاؤ، نہ کعبے کی قسم اٹھاؤ، غیر اللہ کی قسم نہ اٹھاؤ، قسم اٹھانی ہے تو کہو رب کعبہ کی قسم، اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ۔ بخاری و مسلم میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص لات و عزا، جو اس دور کے بت تھے، اگر کوئی شخص لات و عزا کی قسم اٹھائے تو اسے اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہوئے پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی لات کی قسم اٹھائے، عزا کی قسم اٹھائے، بتوں کی قسم اٹھائے، پوجے جانے والے جھوٹے الہوں کی قسم اٹھائے تو اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح کبیرہ گناہوں میں سے اللہ کی چاہت کے ساتھ کسی اور کی چاہت کو شریک کرنا، ملانا۔ ایک یہودی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہتا کہ مسلمان بھی شرک کرتے ہیں، اللہ کا شریک بناتے ہیں، اور وہ کیسے؟ کہا جب یہ مسلمان کہتے ہیں ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، اور مسلمان کہتے ہیں کعبے کی قسم، کعبے کی قسم اٹھانا اور یہ کہنا کہ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، یہ شرک ہے۔ بس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم جاری کیا کہ پھر کوئی یہ جملے کو نہ دہرائے ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور رسول اللہ چاہے، بلکہ یوں کہا کرو ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، ثم شئت، پھر جو آپ چاہیں۔ اللہ کے نبی کی چاہت پابند ہے اللہ کی چاہت سے، وگرنہ پیارے حبیب علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ان کے چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، نہ خواہش تھی ان کی، کتنی محبت تھی اپنے چچا سے، کتنا پیار تھا اپنے چچا سے، کتنی منت کیا کرتے تھے اپنے چچا کی، اور کہا کرتے تھے چچا ایک مرتبہ میرے کان میں ہی کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے اور جو آپ چاہتے وہی کائنات میں ہوتا اللہ کی چاہت کے علاوہ، تو کبھی ابو طالب ایمان سے محروم موت نہ پاتے، بلکہ جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پابند ہیں آپ کی چاہت، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہ چاہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں بھی صحیح وہ اس دنیا میں ہو سکتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی یا نہیں لگی؟ لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا، آپ تو طائف والوں کے پاس اس چاہت سے گئے تھے کہ مکہ والوں نے دعوت نہیں مانی، طائف کے سردار مان لیں گے، لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ مسند احمد میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ نہ کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، بلکہ یہ کہ جو تنہا اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ مختار کل ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ چاہے ان کی مانگ کو پورا کر دے اور چاہے ان کی مانگ کو پورا نہ کرے۔ کبیرہ گناہوں میں سے تعویذ گنڈے تمائم، یہ لٹکانا، یہ باندھنا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 10 آدمیوں کا گروہ آیا، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، بیعت کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 سے بیعت لے لی اور 10ویں سے چہرہ انور موڑ لیا، اس سے بیعت نہیں لی۔ کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 9 سے بیعت لی ہے، 10ویں کو چھوڑ دیا۔ فرمایا اس نے تمیمہ لٹکایا ہوا ہے، اور جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اس شخص نے فوراً اپنا ہاتھ اپنے اندر ڈالا اور اس کو توڑ دیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بیعت لی، پھر قبول کیا اس کے اسلام کو، پھر اس کی بیعت قبول کی۔ اور یہ قانون جاری فرما دیا، جو تمیمہ لٹکائے، جو تعویذ لٹکائے، وہ سی پی اے ہوں، وہ گھونگے ہوں، وہ لوہے کے کڑے ہوں، وہ ہڈیے ہوں، وہ پتھر ہوں، وہ امام زامن کی شکل میں ہو، وہ کاغذ کے اوپر 1 2 4 5 7 گنتی لکھی ہوئی ہو، جو جادوگروں کا علم ہے، وہ غیر اللہ کی پکار کے تعویذ ہوں، یا جبرائیل، یا میکائیل، یا علی، یا حسن، یا حسین، یا فاطمہ، یا لوگ شیطانوں کے نام کے بھی تعویذ بناتے ہیں، قارون، حامان، ابلیس، نمرود، کسی قسم کے تعویذ ہو، غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، ان کو پکارا گیا ہو، یا جوتی لٹکائی ہو، یا کڑے پہنے ہو۔ اب تو تعویذوں کا دھندا اور کاروبار چلتا ہے، بواسیر کے بھی تعویذ ملتے ہیں، شوگر کے تعویذ ملتے ہیں، اور تو اور دانت درد کے بھی تعویذ ملتے ہیں۔ تعویذ کا دور گزر گیا۔ پشاور کے اندر ایک دربار ہے، وہاں جس کے دانت میں درد ہو وہ ایک درخت بنا ہوا ہے، کیل لا کے اس پہ ٹھوک دیتا ہے، کہتا ہے کیل نہیں ٹھوکی، درد بھی ایسے ہی ٹھوک گیا، اب آرام ہو جائے گا۔ دانتوں کی تکلیف میں آرام، اور وہ بھی ڈاکٹر کو دکھائے بغیر اور بغیر فیس کے بھی، ہے نا کچھ عجیب بات۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن پشاور شہر کے اندر ایک ایسا مزار بھی واقع ہے جہاں مقامی لوگوں کے عقیدے کے مطابق ایک کیل ٹھونکنے سے آپ کے دانت کی تکلیف دور ہو سکتی ہے۔ یہ مزار دانتوں والے بابا کے نام سے مشہور سید امیر غازی بابا کا ہے۔ میں کابل کے علاقے لوگر سے آیا ہوں، میرے دانت میں درد تھا اور یہاں رشتہ داروں کے ہاں آیا تھا، تو ابھی مزار پر دعا لینے حاضر ہوئے تھے۔ پہلے میں 20 سال پشاور میں رہ چکا ہوں، تبرک لینے آیا ہوں اور واپس اپنے گھر جا رہا ہوں۔ پشاور کے نواح میں ارباب لنڈے گاؤں میں واقع اس مزار پر روزانہ ایسے افراد آتے ہیں جو دانتوں کی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مزار پر آنے والے لوگوں کا یہ پکا عقیدہ ہے کہ جس کسی کے دانت میں تکلیف ہو وہ یہاں آ کر مزار کے اندر موجود درخت کے مضبوط خشک تنوں میں کیل ٹھونکے تو گھر پہنچنے سے پہلے پہلے اس کی دانت کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ دانت بھی درتا، دانت بھی درتا، اور بیماری بھی ہے، پاؤں ہاتھ میں درد بھی ہے۔ لیکن اب کچھ عرصے سے شاعروں اور اولیاء کرام کے مزاروں پر شدت پسند حملوں کے باعث سید امیر غازی بابا کے مزار پر بھی لوگوں کا آنا جانا کم ہو گیا ہے۔ پہلے لوگ زیادہ آتا ہے اور کم آتا ہے، کیونکہ سب پسندوں سے ڈرتا ہے۔ دیکھو رحمان بابا سے بھی مزار پر عملے کرتا ہے، عید الفطر ہے، سارے جگہوں سے بھی کرتا ہے، دیکھ سہاب بابا سے بھی عملہ کیتا ہے، تو اس خاطر سے لوگ کم آتا ہے، پھر وہ زیادہ آتا ہے اور کم آتا ہے، ڈرتا ہے۔ لوگوں کا اللہ سے امید اور بھروسے کا تعلق ٹوٹ گیا، کوئی سی پیوں پہ، کوئی گھونگوں پہ، کوئی تعویذوں پہ، کوئی منکوں پہ، کوئی کڑوں پہ، وہ جی آپ نہیں مانتے، یہ بابا فا فلاں بابے کے دربار کا، یہ بڑی سرکار کے دربار کا، یہ فلاں حضرت کے دربار کا، یہ وہاں کا کڑا، یہ وہاں کی انگوٹھی، یہ وہاں کی بندری، یہ وہاں کا چھلا، دو روپے کا چھلا لیتے ہیں، ایک مریض کے گلے میں باندھ دیتے ہیں، ایک دربار سے باندھ دیتے ہیں، ساری بلائیں بھاگ جاتی ہیں۔ لوگوں کے بھروسے اللہ سے ہٹ کر مردوں کے کڑوں پر، تعویذوں پر، دھاگوں پر، کالے دھاگوں پر، انگوٹھیوں پر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کڑا پہننے سے ماجرا ختم، بیماری ختم، یہ تعویذ لٹکانے سے سوکڑا ختم، یہ تعویذ پہننے سے بلڈ پریشر ختم، یہ تعویذ پہننے سے بواسیر ختم۔ یہ تعویذ کے نام پہ چلنے والے کاروبار، یہ غیر اللہ سے جڑنے والے تعلق، میرے جملے کو یاد رکھنا، ہو سکتا ہے یہ کڑوا ہو اور کسی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں چندہ لینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، یہ تعویذ کا کاروبار جہاں اس نے مال برباد کیا ہے، جہاں اس نے ایمان برباد کیا ہے، وہاں اس نے عزتوں کے جنازے نکالے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے، زنا کا ایک کاروبار تو کوٹھوں پہ بیٹھی ہوئی کنجریاں کرتی ہیں، اور زنا کا ایک کاروبار پیروں، فقیروں، درویشوں، مولویوں، تعویذ فروشوں کے ذریعے ہر جگہ پر، ہر دربار پر اور ہر خانقاہ پر، جہاں جہاں ان تعویذ فروشوں کے ڈیرے ہیں، ایک زنا کا کاروبار یہاں پہ ہوتا ہے۔ موت ایک دفعہ آنی ہے، رب نے اس کی گھڑی لکھی ہوئی ہے، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق۔ یہ زانی ہے، یہ بدکار ہے، یہ بدماش ہے، جنہوں نے معاشرے کو تعویذ فروشی کی چادر کے اندر، روحانیت کے تقدس کی چادر میں معاشرے کے اندر زہر بھر دیا ہے۔ اور اگر میری بات پہ یقین نہیں کرتے ہو، انہیں کی گھر کی کہہ رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، جائیے دنیا ٹی وی کا وہ پروگرام دیکھیے جس میں گوجرانوالے کا پیر سلیم قادری، جو نرینہ اولاد کا تعویذ دیا کرتا تھا، جس کے لڑکا نہیں ہوتا، ان عورتوں کی بھی غیرت مر چکی ہے جو اپنے بیٹوں کو کہتی ہیں تیرے گھر میں تین بیٹیاں ہو گئی، اگر تیری بیوی نے اب بیٹی کو جنم دیا تو طلاق دینا۔ اور لڑکا کہتا ہے ماں کی بات ماننی ضروری ہے، بیوی سے کہتا ہے اگر اب بیٹی ہوئی تجھے طلاق، تیری بیوی کا پیٹ اس کے اختیار میں ہے کہ یہاں سے بیٹا نکلے یا بیٹی، یا یہ عرش والے کی مرضی ہے، یَحْبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَحْبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، وہ سچا داتا ہے، چاہے بیٹیاں دے دے، چاہے بیٹے دے دے، چاہے ملا کر دے دے اور چاہے بانچ کر دے۔ جو اپنی بہو کو درباروں کی نظر کر کے آتی ہیں، بابا کا تعویذ لاؤ، اگلی دفعہ بیٹی نہیں بیٹا چاہیے، لڑکا چاہیے، اور وہ طلاق کے ڈر سے اپنی عزت کا جنازہ نکال کر آتی ہے۔ وہ پیر سلیم قادری تعویذ دیا کرتا تھا، اور اپنی خانقاہ کے اندر اس نے ایک کمرہ الگ بنایا ہوا، جس پہ ایک بستر بچھا ہوا، ایک چارپائی لگی ہوئی، اور اس کا نام روحانی بستر۔ شیطان نے اپنے سارے دھندے کرنے کے لیے روحانیت کی چادر پہن لی ہے، اور حقیقت میں وہ روحانی بستر نہیں، شیطانی بستر ہے۔ وہ تعویذ لینے کے لیے آتی، اس سے کہتا کہ اندر کمرے میں لیٹ جاؤ، میں یہ تعویذ اپنے ہاتھ سے تمہاری پشت کے نیچے رکھوں گا، پھر میری شکل میں ایک بابا آئے گا، میں نہیں ہوں گا، وہ بابا ہوگا۔ اور یہ شیطان، یہ تعویذ فروشی کے نام پہ زانی، عزتوں کا ڈاکو، اپنے ہاتھ سے اس کی پشت کے نیچے تعویذ رکھتا اور پھر اس کی عزت لوٹتا۔ 300 عورتوں کو اس ظالم نے اپنی حوث کا نظر کیا۔

یہ تعویذ گنڈے کے نام پہ بے غیرتی کر رہے ہیں. شفا چاہیے تو رب کا قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ بیماری ہے، جادو ہے، پیروں کے در کی خاک نہ چھانو. عرش والے نے قرآن حکیم شفا بنا کر تمہارے لیے نازل کی. وہ گھر میں آتا تھا، گھر میں نوجوان کنواری لڑکی تھی، اس کو تعویذ کے نام پہ کچھ پلا دیا، بے ہوشی کی دوا پلا کر اسے اٹھا کر لے گیا اور اس کے ساتھ بدکاری کرتا رہا، اس کی عزت کو لوٹتا رہا. نہ ایمان رہا، نہ عزت رہی، نہ مال رہا. پولیس کے مطابق ناروال کے علاقہ شاہ غریب میں پیر صوفی گل حسین نے چند روز قبل بی اے کی طالبہ 21 سالہ سلمہ کو گھر میں اکیلا پا کر اسے نشہ آور مشروب پلا کر گھر سے نقدی اور زیورات سمیت اسے اغوا کر کے لاہور لے گیا. اس دوران ملزم نے لڑکی کو زیادتی کا بھی نشانہ بنایا. ملزم نے اعترافی بیان میں بتایا کہ گزشتہ 6 ماہ سے سلمہ کے گھر آتا جاتا رہا ہے اور اسے گھر میں اکیلا پا کر اسے بے ہوشی کی حالت میں لاہور لے آیا اور اسے زیادتی کی. ملزم نے بتایا کہ وہ پہلے بھی اس طرح کی متعدد وارداتیں کر چکا ہے. پولیس نے ملزم کے قبضے سے اسلحہ اور نقدی برامد کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے. بچی نو مقصد تویز پلا کے جی زیورات سے تے رقم سے جو نال لے گیا زیورات دے اپنا تویزاں دے اثر دے وچ پانی میں کچھ پھونکے مار کے مجھے پلا دیا اور اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آیا مجھے کیا کرنا ہے. متاثرہ لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ اس واقعے سے شدید متاثر ہوئی ہے. اس نے اپنے مستقبل اور اپنے گھر کے لیے جو خواب دیکھے تھے وہ سب چکنا چور ہو گئے. بی اے کی اسٹوڈنٹ ہوں میں، پڑھ لکھ کے کچھ بننا چاہتی تھی، میرے بہت سے خواب تھے، بہت کچھ کرنا چاہتی تھی میں. میں اپنے ماں باپ کے لیے سہارا بننا چاہتی تھی، پر اس نے میرا کیریئر برباد کر دیا، میری زندگی برباد کر دی. گھر کے زیور بھی لے گیا، نوجوان بچی کو بھی لے گیا، اس کو داغدار کر گیا. اور یہ ایک نہیں ہے، میں اللہ سے ڈر کر کہہ رہا ہوں، یہ ایک نہیں. جو پکڑا جائے اس کو تم کہہ کے جان چھڑا لیتے ہو جعلی پیر، یہ سارے جعلی ہیں. سچا مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ پیسوں کے بھکاری، یہ تعویذ فروش تمہارے گھروں میں ڈیرے لگاتے ہیں، ان سے کہو ہمارے گھر میں محمد کا فرمان ہے، عرش والے کا قرآن ہے. یاد کرو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، جس گھر میں سورت بقرہ پڑی جائے شیطان باقی رہتا. بند کرو تعویذ فروشی کو. جب تم اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو روک لو گے، ان کا دھندا بھی بند ہو جائے گا. ان کا دھندا تمہاری وجہ سے چلتا ہے. یاد کراؤ بچوں کو سورت فاتحہ، یاد کراؤ اپنے گھر والوں کو سورت بقرہ، اپنے گھر میں اس کی تلاوت کرو. نہ جادو رہے گا، نہ جن رہے گا، نہ شیطان رہے گا، نہ یہ ظالم مرشد وہاں پر آئے گا. انہوں نے تو کاروبار بنا رکھا ہے. ایک پیر پتنگ شاہ بخاری ہے، وہ اپنی مریدنی کو چلا کاٹنے کے لیے کہتا ہے کہ گھر میں گڑا کھود، قبر بنا، اس کے اندر چلا کاٹ. وہ پیر صاحب کی بات سن کے اپنے گھر میں گڑا کھود کے اوپر لکڑی کے تختے رکھ کر اس گڑے کے اندر بند ہو جاتی ہے اور چلا کاٹتی ہے. کچھ دنوں کے بعد گھر والوں کو ڈر ہوتا ہے کہیں مر تو نہیں گئی، پولیس کو بلاتے ہیں. پولیس آ کے اس کے پھٹے اتارتی ہے، پلاسٹک اتارتی ہے، اس کو وہاں سے نکالتی ہے اور وہ کہتی میرے مرشد نے کہا ہے میں یہاں سے نہیں نکلوں گی جب تک چلا پورا نہ ہو جائے. یہ چلا رب کی یاد نہیں ہے، یہ محمد کا طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جنات کو راضی کرنے کے لیے، جنات کی عبادت کرنے کے طریقے ہیں جو جادوگر بننے کے لیے سیکھنے پڑتے ہیں، جو جادوگری کرنے کے لیے حاصل کرنے پڑتے ہیں. وہاں سے بھاگتی ہے، باہر نکلتی ہے، لوگوں کے اندر وہ بڑی پیرنی بن گئی. کوئی اس کے قدم چوم رہا ہے، کوئی اس کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے. پیر پتنگ شاہ بخاری کے دربار پہ جا کر عہد کرتی ہے کہ اب پولیس بھی آئی تو نہیں نکلوں گی. یہ کس کا طریقہ ہے؟ شہناز بی بی رہتی ہے مرید کے ایک علاقے بھیا والا میں. یہ ہے وہ قبر جس میں دفن ہے شہناز بی بی. 9 فٹ گہری اس قبر میں 7 بچوں کی ماں شہناز بی بی کاٹ رہی ہے چلا. شہناز بی بی کو نہ تو موت کا خوف تھا، نہ ہی کسی ناگہانی آفت کا. شہناز بی بی کے گھر کے قریب ہے پیر پتنگ شاہ بخاری کا مزار، جہاں وہ ہمیشہ حاضری دیا کرتی تھی۔ مزار پر جا کر دیر دیر تک وظائف پڑھنا تھا اس کا معمول۔ اسی مزار سے اندیکھے پیر نے حکم دیا اسے قبر میں چلہ کاٹنے کا۔ امی جی سے دو درباراں دے آندے ہار دے اندر تسبیح کرتے رہی، اے سرکاراں نو ادا پسند آئی، بڑے خوش ہوئے۔ امی نے آرڈر دے اندر پیدل دال صاحب جاؤ، امی نے پیدل دال صاحب جاندے رہے، پھر بابا بوڑی شاہ سرکار جاندے رہے، جس طرح جس امی نے آرڈر دے رہے امی جی جاندے رہے۔ شہناز بی بی کو قبر میں دفن ہوئے 7 دن گزر گئے تھے، پھر محلے والوں کو تشویش ہوئی اس جنونی عورت کے بارے میں، شکایت پہنچی پولیس اسٹیشن۔ قبر میں خود دفن ہو جانے والی جنونی عورت زندہ تھی یا چڑھ چکی تھی اندیکھے پیر کے حکم کی بھینٹ۔ پولیس پہنچی بھیا والا میں شہناز بی بی کے گھر، یہاں صحن کے بیچوں بیچ قبر میں موجود ہے شہناز بی بی۔ پولیس آئی ہے اس کی قبر کھولنے کے لیے۔ قبر کھولنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے علاقے میں پھیل گئی ہے، ایک بھیڑ جمع ہو گئی ہے اس منظر کو دیکھنے کے لیے۔ شہناز بی بی کے گھر میں قبر کے گرد لگ گیا ہے لوگوں کا رش، جس کو یہاں جگہ نہ ملی وہ قریبی گھروں کی چھتوں پر چڑھ گیا ہے۔ دلوں کی دھڑکنیں تیز تھیں، ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ چلہ کاٹنے والی شہناز بی بی ہار چکی ہوگی زندگی کی بازی۔ 7 دن سے قبر دفن عورت کی حالت سب کے لیے بنی ہوئی تھی سوالیہ نشان۔ پولیس نے پہلے شہناز بی بی کے گھر والوں سے حاصل کی تفصیلات اور پھر شروع کیا قبر کھولنے کا کام، تاکہ شہناز بی بی کو قبر سے نکالا جا سکے زندہ یا مردہ۔ پولیس والوں نے ہٹائی پلاسٹک کی شیٹ اور پھر پھاوڑے کی مدد سے ہٹائی قبر کے اوپر سے مٹی، ہر کوئی دم بخود تھا۔ مٹی ہٹ چکی تھی اور باری تھی لکڑی کے تختے ہٹانے کی۔ کیا شہناز بی بی اندر زندہ ہوگی؟ وہاں موجود ہر شخص کے دماغ میں یہی سوال تھا، اور اس سوال کا جواب ملنے والا تھا بس چند ہی لمحوں میں۔ اور پھر ہٹا دیا گیا لکڑی کا ایک تختہ، دیکھنے والے حیران رہ گئے، لیکن یہ منظر تھا ان کی آنکھوں کے سامنے۔ شہناز بی بی قبر میں بیٹھی تھی آرام سے چادر اوڑھے، اور کر رہی تھی قرآن پاک کی تلاوت۔ دماغ تسلیم نہیں کر رہا تھا، لیکن حقیقت تھی آنکھوں کے سامنے۔ اندیکھے پیر کے حکم پر قبر میں زندہ ہو جانے والی شہناز بی بی بیٹھی تھی زندہ سلامت، ہر کوئی سوچ رہا تھا اس اندیکھی قوت کے بارے میں، جس کے سہارے شہناز بی بی قبر میں زندہ سلامت رہی 7 دنوں تک۔ پولیس والوں نے قبر تو کھول لی، لیکن شہناز بی بی کا چلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، اور ایسی حالت میں اسے قبر سے باہر نکالنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ پولیس والے کوشش کر رہے تھے شہناز بی بی کو باہر نکالنے کی، انہوں نے شہناز بی بی کو کہا قبر سے باہر نکلنے کے لیے، لیکن چلے کے لیے زندگی داؤ پر لگانے والی جنونی عورت کسی کی بات سننے پر راضی نہ تھی۔ جیسے جیسے اس کو باہر آنے کے لیے کہا جا رہا تھا، ویسے ویسے اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ سب لوگ چلے جائیں اپنے اپنے گھروں کو، اور اس کی آواز میں تھی کوئی خاص بات۔ جدو تسی ٹرے سی بڑا لگ گیا سی، چنگا نہیں جے کیتا، ایک تہاڑی ساڈی دو دن دی گل سی، چنگا نہیں جے چھٹ یار، اے جیڑا وی میں اللہ دا بندہ میری گل سنے، چنگا نہیں کیتا، بیٹا میں اپنے جان تو بغیر نہیں اٹھنا، اتو مار دو، او مینوں وارے چے میرے بابا نے اٹھایا، میں نہیں اٹھنا، اللہ دے بندیو میرے اتے پردہ دے دو، مینوں مار دیو، میں نہیں اٹھنا جنا چے میرے بابا دا آرڈر نہ ہویا۔ شہناز بی بی تھی جنون کے عالم میں، لیکن پولیس والے بھی تھے دھن کے پکے، انہوں نے شہناز بی بی کی ایک نہ سنی، اور 7 دن کے بعد نکال لیا اس کو قبر سے باہر۔ شہناز بی بی کچھ دیر بیٹھی رہی اس کمرے میں، پھر اچانک دوڑی پیر پتنگ شاہ کے مزار کی جانب، جہاں جا کر وظائف کرنا پہلے ہی اس کا معمول تھا۔ 7 دن تک قبر میں دفن رہنے کے بعد یہ عورت نکل آئی زندہ۔ اس کرشمے پر علاقے کے لوگ نہ صرف تھے حیران و پریشان، بلکہ کئی لوگ تو ہو گئے تھے اس جنونی عورت کے مرید۔ شہناز بی بی تھی پیر پتنگ شاہ کے مزار پر، پولیس جا چکی تھی واپس، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ شہناز بی بی اب بھی چاہتی ہے اپنے چلے کی تکمیل۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنا چلہ ایک مرتبہ نئے سرے سے شروع کرے گی، اور اس مرتبہ چلہ مکمل کیے بغیر باہر نہیں آئے گی قبر سے۔ نعرہ لائیے پیر پتنگ صاحب علی زندہ باد۔ شہناز بی بی چلی تو اس کا راستہ بھرا ہوا تھا عقیدت مندوں سے، کوئی اس کے قدم چھو رہا تھا تو کوئی اس کے ہاتھ چوم رہا تھا، اور یوں شہناز بی بی واپس پہنچ گئی اسی قبر میں جس میں سے کچھ دیر پہلے اسے نکالا گیا تھا۔ چلے کے لیے جنونی عورت ایک مرتبہ پھر دفن ہو گئی قبر میں۔ اس کے گھر والوں نے لکڑی کے تختے لگا کر قبر پر ڈال دی دوبارہ مٹی۔ اب شہناز بی بی ہے دوبارہ قبر کے اندر، اس کا چلہ ہو چکا ہے پھر سے جاری، لیکن اس بار کسی میں ہمت نہیں ہے اس کی مرضی کے بغیر قبر کھولنے کی۔ شہناز بی بی نے قبر میں دفن ہونے سے پہلے کر دیا ہے سب کو خبردار کہ جس نے بھی قبر کھولی اور چلنے میں کی مداخلت اس کی اولاد ہو جائے گی برباد۔ اگر علاقے والوں نے اجتماعی طور پر ایسا کچھ کیا تو خطرہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں موت کے سائے پھیلنے لگیں گے۔ جنونی شہناز بی بی کی دھمکی نے پھیلا دیا ہے علاقے میں خوف و ہراس، اور اب کوئی بھی اس کی قبر کھولنے کا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں۔ اس بار تو پولیس والوں نے بھی شہناز بی بی کو چھوڑ دیا ہے آزاد۔ دوسری مرتبہ چلہ شروع ہوئے تیسرا دن تھا کہ اچانک قبر سے آنے لگی شہناز بی بی کے چیخنے چلانے کی آوازیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بچاؤ، مجھے باہر نکالو، کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے۔ گھر والوں نے باہر نکالا تو شہناز بی بی نے بتایا کہ قبر میں جنات آ گئے تھے جو اسے مارنا چاہتے تھے۔ شہناز بی بی کا چلہ ایک مرتبہ پھر رہ گیا ہے ادھورا۔ شہناز بی بی ہے خوفزدہ، اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ اندیکھے پیروں کا حکم پورا کرنے کے لیے پھر سے دفن ہو جائے قبر میں، یا ان جنات سے اپنی زندگی بچانے کے لیے قبر میں دفن ہونے کا جنون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ مسلمانوں، کلمہ تو تم نے محمد کریم کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق نے قبروں میں بند ہو کے چلے کاٹے تھے، تعویذ فروشوں سے قیامت کی دیواروں تک سوال، پیر پتن شاہ بخاری اور اس جیسے جتنے پیر ہیں، ارے یہ طریقہ صحابہ نے کیا؟ ہندوستان میں رہ کر ہندوؤں سے متاثر ہو کر جو مندر میں ہوتا ہے وہ تم نے خانقاہوں پہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ تعویذ فروشی اسلام میں حرام ہے، یہ غیر اللہ کی پکار اگر ہو، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے، یہ کڑا، یہ موندری، یہ چھلہ بذات خود تاثیر رکھتا ہے، اس کے پہننے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، یہ شرک اکبر کر کے ملت سے نکل جاتا ہے، اور اگر یہ عقیدہ نہیں رکھتا تو پھر بھی وہ شرک اصغر کا مجرم ہے۔ رہا قرآن حکیم کے تعویذ، سورت فاتحہ گلے میں لٹکانا، آیت الکرسی گلے میں لٹکانا، کم از کم یہ کہا جائے گا کہ یہ محمد الرسول اللہ کی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ محمدی عمل نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا عمل نہیں ہے، اور یہ قرآن کی توہین کا سبب بنتا ہے۔ قرآن حکیم کو باتھ روم میں لے جانا منع ہے یا نہیں؟ اور جب آپ نے سورۃ فاتحہ کا تعویذ گلے میں ڈالا، باتھ روم میں جاؤ گے یا نہیں؟ تو یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ جنبی حالت میں قرآن کو ہاتھ لگانا جب غسل واجب ہو تو منع ہے، اور جس نے یہاں تعویذ باندھا ہوا آیت الکرسی کا، کیا اس کے جسم سے قرآن نہیں لگا ہوا؟ کہتے ہیں جی تو اسی کے تو ماننا ہے، قرآن پاک میں نہیں آتا ہے کہ یہ قرآن شفا ہے؟ سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، جس قرآن میں یہ آیا ہے کہ قرآن شفا ہے، اسی قرآن میں یہ نہیں آیا کہ شہد بھی شفا ہے؟ شہد شفا ہے یا نہیں؟ شہد بھی شفا، قرآن بھی شفا۔ کلو دی بوتل لے کے شہد دیو بھی ٹنگ لو، ایک کلو شہد لے کر گلے میں باندھ لو، کوئی پوچھے گا شہد کیوں باندھے؟ جی قرآن میں آیا ہے شہد شفا ہے، تو کیا کہیں گے لوگ؟ عقل مند شہد پینے سے شفا، شہد چاٹنے سے شفا، شہد کھانے سے شفا، تو ہم جواب میں کہیں گے قرآن پڑھنے سے شفا، قرآن کا دم کرنے سے شفا، قرآن پہ عمل کرنے سے شفا۔ یہ محبت کے نام کے تعویذ، جو چاہو ہر منت پوری، سنگ دل سے سنگ دل عاشق تمہارے قدموں میں، ٹیڑھا سے ٹیڑھا خامن بیوی کی انگلیوں پہ ناچے، پڑے ہوں گے نا آپ نے تعویذ فروشوں کے بورڈ، منت کیا تمنا کیا جو پوری نہ ہو سکے۔ کراچی کی دیواروں پر لکھے عاملوں اور پیروں کے اشتہارات دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ نے رابطہ کیا اور تمام مسائل منٹوں میں حل، لیکن کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ اگر تو ہر تمنا کو پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہے، چنگی دکانی کھول کے بیٹھ جا، فٹ پاتھ پہ کیوں بیٹھا ہے؟ تو ہر تمنا پوری کرتا ہے، تیرا نصیب فٹ پاتھ کیوں ہے؟ تو کسی اچھی مارکیٹ میں، اچھے پلازے میں، مولوی صاحب اندر دی گلا نہ کریا کرو، یہ کھانے کے ڈھونگ ہیں، اللہ کے لیے ان سے رشتہ توڑ لو، دو ہستیوں سے رشتہ جوڑ لو۔ اور رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس کا رشتہ دو سے جڑ گیا دھرتی میں کسی اور سے جوڑنے کی ضرورت باقی، عرش والے کی عبادت پہ آ جاؤ، رب سے تعلق جوڑ لو، مدینے والے کی اطاعت پہ آ جاؤ، محمدی بن جاؤ، جو مواحد بن جائے، محمدی بن جائے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ يا معين اعنني ارحمني واعف عني۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ کبیرہ گناہ، اللہ مجھے اور آپ سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ کاہنوں اور نجومیوں کی تصدیق کرنا۔ ہمارا معاشرہ، وہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا ماحول ہو، وہاں یہ بیماری وائرس کی طرح پھیل چکی ہے۔ چھوٹی سی بات، چھوٹا سا مسئلہ، کوئی اس نجومی کے در پہ گر رہا ہے، کوئی اس کاہن کے در پہ گر رہا ہے، کوئی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، کوئی اس کے سامنے ہتیلی پھیلا کر بیٹھا ہے، کوئی اس سے قسمتوں کا حال پوچھتا ہے، کوئی بنگالی بابا کے چکر لگاتا ہے، کوئی ملتانی بابا کے چکر لگاتا ہے، کالے علم کے کاٹ پلٹ کے ماہر کے پاس جاتا ہے۔ اور یہ دلیل ہے کہ اکثریت جو ان درگاہوں پر، ان دروں پہ جا کے گرتی ہے، ان کا رب سے رشتہ رہا ہی نہیں۔ جس کا تعلق اپنے رب سے ہوتا ہے وہ رب کے در پہ آتا ہے، وہ رب سے مانگتا ہے، وہ رب کے سامنے جھکتا ہے، اور اسے یہ یقین ہوتا ہے اللہ نے خیر کی جو چیز میرے لیے لکھ دی ہے اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، جو شر مالک کی طرف سے مجھے ملنے والا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے، آزمائش کی طور پہ، اللہ اگر وہ شر میرے اوپر بھیجنا چاہے، کائنات مل کے بھی اس آنے والی مصیبت کو نہیں ٹال سکتی۔ جو جو ایمان کمزور ہوتا ہے، عقیدہ کمزور ہوتا ہے، اسی طرح تعلق اللہ مالک کے در سے ٹوٹ کر نجومیوں کے پاس، ستارہ پرستوں کے پاس، کاہنوں کے پاس جڑتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی اور اس رات بارش ہوئی تھی، امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، تم جانتے ہو میرے رب نے آج کیا فرمایا ہے؟ کہا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے یا اس کا حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ کہا، اللہ نے فرمایا ہے، مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے، تمہارا مالک فرماتا ہے کہ آج کی صبح کچھ لوگوں نے حالت ایمان میں کی ہے، کچھ نے حالت کفر میں کی ہے۔ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حالت ایمان اور کفر کیوں کا ایک بارش کی وجہ سے. آج کی رات جو بارش برسی ہے, جس نے صبح ہو کر یہ کہا, یہ بارش اللہ کا فضل, اللہ کا کرم, اللہ کی رحمت ہے, وہ مومن ہو کر اٹھے ہیں, وہ حالت ایمان میں اٹھے ہیں. اور جس نے کہا یہ فلاں ستارے کی وجہ سے, یا آج کی زبان میں اگر اس کی تشریح کی جائے فلاں بابا جی کی وجہ سے, فلاں درگاہ پر نظر و نیاز چڑھاوا چادر چڑھائی تھی اس کی وجہ سے, جس نے اس بارش کی نسبت اللہ مالک سے توڑ کر غیر اللہ کی طرف جوڑی, انہوں نے صبح کی ہے کفر کی حالت میں, حالت ایمان میں ان کی صبح نہیں ہوئی. ابو داؤد میں ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص کسی کاہن کے پاس, نجومی کے پاس آتا ہے, گلی گلی بیٹھے ہوئے ہیں نا نجومی دکانیں کھول کر, اور جس کا کاروبار ابھی دکان کی سطح تک نہیں پہنچتا وہ فٹ پاتھ پہ ہی بیٹھ جاتا ہے کہ ہائی لیول کے جاہلوں کو دکاندار لوٹ لیں گے اور جاہلوں کو غریبوں کو لوٹنے کے لیے فٹ پاتھ پہ نجومی پروفیسر کا بورڈ کافی رہے گا. تختی دیکھ کر تو گمان ہوتا ہے کہ جیسے یہ کسی عالم فاضل کا اجرا ہے, لیکن دوسروں کی زندگی بدلنے کے دعوے دار خود فٹ پاتھ نشین ہیں. وہ محبت ہم نہیں کراتے کہ کسی کو محبت کرانا ہے, معلومات جیسے کہ آپ دیکھا تو بیٹھ گیا تو بولا کہ محبت کرانا ہے, کیا کرانا ہے کیا نہیں کرانا ہے, لیکن اس میں محبت وغیرہ کی تھوڑے بات چیت چلتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ عاملوں اور پیروں کے دعوے فراڈ ہیں اور ان خرافات کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, عمل کبھی نہیں ہوتا. اس جدید دور میں بھی لوگ مختلف شاہراہوں پر بیٹھے ان عامل باباؤں پر یقین رکھتے ہیں اور جانتے بوجھتے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے. کچھ لوگ بیوقوف بناتے ہیں اور کچھ بیوقوف بن جاتے ہیں. اے امت اسلام, جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے وہ فرما رہے ہیں, جو کسی کاہن کے پاس جائے, نجومی کے پاس جائے, اس سے کوئی بات پوچھے, پھر اس کی تصدیق کر دے, گناہ یاد کیجئے گا جس سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام شدید ڈرا رہے ہیں اور بڑی سخت وعید ہے. جو کسی کاہن کے پاس گیا, کسی نے حائضہ عورت سے جمع کیا, یا بدفعلی کی اپنی بیوی سے, یہ انسان کتنا بڑا مجرم ہے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اس نے اس دین کا انکار کر دیا جو محمد پر نازل ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کاہن کے پاس جا کر آپ تو قسمت کا حال پوچھنے کے لیے بیٹھ گئے, کاروبار کے مستقبل کی خبریں لینے کے لیے بیٹھ گئے, اور اس ایک جرم کی وجہ سے مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا, گویا اس نے محمد پر نازل ہونے والے شریعت کا انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم میں ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کوئی شخص کسی نجومی کے پاس جائے, کسی چیز کا سوال کرے, پوچھے اس سے, یہ ہاتھ دیکھ کر بتاؤ لکیریں کیا کہتی ہیں, میری اولاد کیسی رہے گی, میرا کاروبار کیسا رہے گا, میرا سفر کیسا رہے گا. نجومیوں کے پاس جاتے ہیں نا, یہ رشتہ فلاں جگہ پہ ہو رہا ہے, زائچہ لگا کر زائچہ بنا کر بتاؤ, اور وہ بیٹھتے ہی پوچھ رہا ہے تیری مادہ کی نا ہے. ایک ٹوٹکا یاد کر لیں, جو شخص, جو تعویذ فروش آپ اس سے کچھ مسئلہ پوچھنے جائیں, یا اس کے پاس کوئی آدمی پھنس رہا ہو, وہ نسخہ پر لے لے اور یاد کر لے کہ یہ دو نمبر آدمی ہے, یہ مواحد ہے یا جادوگر ہے, یہ قرآن حکیم کی آیات پڑھ کے دم کرے گا یا شیاطین کی عبادت کر کے مجھے بھی کفر کے راستے پہ چلائے گا. اگر کوئی یہ پوچھے تیری ماں کا کیا نام ہے, تو یقین کر لو یہ پکا جادوگر ہے. یہ شیطان کی عبادت کر کے شیاطین کی خدمات وصول کر کے یہ سارا ماجرا کر رہا ہے، اس کا شریعت محمدیہ کے ساتھ تعلق نہیں، یہ جادوگر ہے۔ جو شخص کسی نجومی کے پاس جائے اور اسے سوال کرے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 راتوں تک اس کی کوئی نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں تو اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے نا، وہ بورڈ لگا کر بیٹھنے والے بھی اسلامی فال نامے کی بورڈ لگاتے ہیں، نوری علم کا بورڈ لگاتے ہیں، اور ان نجومیوں ان کاہنوں کے پاس جا کر سوال کرنے والا، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں 40 دن راتوں تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ابو داؤد میں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم سیکھا اس نے جادو سیکھا، جس نے نجومیوں کا علم سیکھا اس نے جادو سیکھا، اور جو جادو سیکھتا ہے وہ کفر سیکھتا ہے۔ ہم تو اس کو پتہ نہیں کیا کیا لقب دے دیتے ہیں اور کون کون سی پروفیسری کی ڈگریاں مل جاتی ہیں اس کو، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم نجوم سیکھنے والا جادوگری سیکھ رہا ہے، یہ جادو کا علم سیکھ رہا ہے، اور جادوگر کی اسلام میں سزا، اسلامی حکومت کے ذمے یہ ہے کہ وہ جادوگروں کی گردنوں کو کاٹتے۔ اپنے ملکوں میں چلے جائیں، آپ کو جگہ جگہ اشتہارات نظر آئیں گے، سائن بورڈ نظر آئیں گے، اپنی قسمت کا حال معلوم کرو، سنگ دل سے سنگ دل محبوب قدموں میں، کوئی مشکل نہیں جو ممکن نہ ہو، جو حل نہ ہو، کوئی تمنا نہیں جو پوری نہ ہو سکے، یہ خدائی کے دعوے دار کہ ہمارے پاس ہر مشکل کا حل ہے، ہر مشکل کا حل صرف عرش والے اللہ کے پاس ہے، ہر تمنا پوری ہو جائے یہ صرف رب کے ہاتھ میں ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی منتیں کرتے رہے، ایک مرتبہ چچا میرے کان میں ہی لا الہ الا اللہ کہہ دے، تمنا پوری ہوئی۔ اور تم کتنا بڑا ظالمانہ جملہ لوگوں کو سناتے ہو، کوئی تمنا نہیں جو پوری نہ ہو، فلا بنگالی بابا کے پاس آ جاؤ، فلا عامل بابا کے پاس آ جاؤ، ایک دفعہ چکر لگا لو 24 گھنٹے کے اندر پسند کی شادی بھی ہو جائے گی، محبوب بھی قدموں میں ہو جائے گا، بگڑا ہوا شوہر بھی ٹھیک ہو جائے گا، بیوی کی لمبی زبان بھی بند ہو جائے گی، گھریلو جھگڑے بھی سمٹ جائیں گے 24 گھنٹے کے اندر اندر۔ یہ نجومی، یہ کاہن، یہ سڑکوں پہ بیٹھنے والے، یہ فٹ پاتوں پر بسیرا کرنے والے، حقیقت میں یہ ایمان کے ڈاکو ہے، اسلام کے ڈاکو ہے، مال کے ڈاکو ہے، عزت کے ڈاکو ہے۔ یہ نجومی غیب کی خبر جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور حقیقت حال ہمارا مالک ہمیں کیا سناتا ہے، آئیے قرآن حکیم کی آیت سنیے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ۔ یہ تو آپ کی ساری پریشانیاں 2 منٹ میں دور کر دیں گے، یہ لکیریں دیکھ کے بتا دیں گے، بندش کی وجہ سے تیرے اولاد نہیں ہو رہی۔ اچھا میرے پر بندش ہے اس لیے اولاد نہیں ہو رہی ہے، تم میرے کی طلاق آپ کروا سکتے ہیں، کون کی ہو جائے، میرا کام تم کر رہے ہو تو میں اللہ سے دعا کیوں مانگوں گا، ضروری ہے آپ نہیں، ابھی بند کریں، اٹھائے، تیرا کاروبار بند کر دیا گیا ہے اس لیے کا حق نہیں آ رہے، تیرے اوپر کالا جادو کر دیا گیا ہے، اور یہ کالا جادو، یہ کاٹ پلٹ کا دعویٰ کرنے والے، یہ کذاب ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ شیطانوں کی عبادت کرتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور قرآن ہمیں بتا رہا ہے زمین و آسمان کا غیب ایک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ کیسے ہاتھ دیکھ کے اعلان کر دیتے ہیں آپ پہ بندش ہے، آپ پہ تعویذ ہے، آپ پہ فلاں ہے، آپ پہ فلاں ہے، اب تو ٹیلی ویژن چینل پہ آ کر یہ اعلان کرتے ہیں اور قرآن ختم ہونے سے پہلے پہلے کہتے ہیں یہ ہمارا نمبر ہے بعد میں کال کر لینا. تو دھندا تو اسی سے چل رہا ہے, نوٹ تو اسی سے چھاپنے ہیں. اللہ کے علاوہ غیب کی بات کوئی نہیں جانتا, اللہ جب چاہتا ہے اپنے رسولوں کو بتا دیتا ہے. ہاں ان نجومیوں کے پاس کبھی کبھی شیطان کی طرف سے کوئی سچی بات بھی پہنچ جاتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جی مولوی صاحب انہوں نے فلاں بات کہی تھی وہ پوری ہو گئی. ارے وہ ہزار کہتے ہیں کوئی ایک پوری بھی ہو جاتی ہے, 999 تو جھوٹ ہے. لیکن ہماری پبلک جھوٹ کی طرف دیکھتی کب ہے؟ جو ایک صحیح ہو جائے وہ 10 سالوں میں اس کی ایک بات صحیح ہوگی. جی بڑا پہنچا ہوا بڑا ٹاپ کا نجومی ہے, جو بات بتاتا ہے وہ ہو کر رہتی ہے. اس کی ایک سچی کو یاد رکھیں گے, 999 جھوٹیوں کو بھول جائیں گے. بخاری و مسلم میں ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, امام الانبیاء امام کائنات نبی رحمت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کاہنوں کے بارے میں, ان نجومیوں کے بارے میں, کاہنوں کے بارے میں. مومنوں کی ماں نے امام الانبیاء امام کائنات سے پوچھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کچھ نہیں ہے. اگر دل میں محبت مصطفیٰ ہے, اگر پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جملوں کی صداقت کی مٹھاس آپ کا دل محسوس کرتا ہے, نبی کا یہ فرما دینا کافی ہے کہ یہ نجومی اور کاہن کچھ نہیں ہے. دوبارہ ان کے در پہ نہ جائیے, دوبارہ ان کے پھندے میں نہ پھنسیے. سیدہ کائنات کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تو ان کی بات سچی ہو جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں یہ کچھ نہیں, لیکن کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں ان کی بات سچی ہوتی ہے. امام الانبیاء امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ کے ملائکہ بادلوں پر اترتے ہیں اور اس بات کا ذکر کرتے ہیں جو فیصلہ آسمان سے نازل کیا گیا. فرشتے آپ اس میں اس فیصلے کا اس بات کا ذکر کرتے ہیں جو آسمان سے نازل ہوا, تو شیطان اس بات کو چھپ کر سننے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ سن لیتا ہے تو آ کر کاہنوں کو نجومیوں کو خبر کر دیتا ہے. یہ کاہن اور یہ نجومی اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر اس کو عوام کے اندر بیان کر دیتے ہیں. اور اگر آپ ان نجومیوں کے حالات کو دیکھیں, ان کاہنوں کو دیکھیں, تو یہ علم سے بے بہرا پرلے درجے کے جاہل, دین کی الف با کا بھی ان کو علم نہیں ہے, کچھ نہیں جانتے. بنیادی باتیں دین کی, بنیادی چیزیں شریعت اسلامیہ کی, یہ نجومی یہ کاہن یہ بنگالی بابے یہ شیرازی بابے یہ جعفری بابے یہ علم کے کاٹ پلٹ کا دعویٰ کرنے والے یہ پرلے درجے کے جاہل اور بے دین لوگ ہیں. قرآن حکیم کی انہیں کوئی صورت بھی یاد نہیں اور یہ بیٹھے ہیں لوگوں کو بیٹوں کا تعویذ دینے کے لیے, یہ بیٹھے ہیں تقدیر کی خبریں بتانے کے لیے, مستقبل کے حالات بتانے کے لیے. ایک عامل سے سوال کیا گیا کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہو, یہ عملیات یہ موکلات کے نعرے, یہ آپ کے کمروں میں سجی ہوئی یا اللہ یا حسن یا حسین یا علی یا فاطمہ کی سینری ہے, یہ 1 2 4 5 7 کے تعویذ, یہ موکلات کے قابو کرنے کے نعرے, آپ اس کام سے مطمئن ہو؟ جو خود یہ کاروبار کر رہا ہے اس عامل سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے کام سے مطمئن ہو؟ وہ کہنے لگا نہیں, جو ہم کر رہے ہیں ہمارا دل اس سے مطمئن نہیں. یعنی اندر سے مان رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے فراڈ ہے. پوچھنے والے نے پوچھا بابا جی آپ کہہ رہے ہو کہ میں اپنے کام سے مطمئن نہیں ہوں, پھر کرتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا 2 ٹائم دی روٹی بھی تو کمانی ہے. بلہ اس کے یہ لفظ ہیں کہ آخر روٹی بھی تو کمانی ہے. قسمت بدلنے کے دعوے دار فیض آباد کے مشہور عامل طاہر پرویز المعروف زاہد علی شاہ کی اپنی قسمت خراب نکلی اور یارانے تیز گام نے محمل کو جا لیا. یہ تو لوگوں کی مرضی ہے نا, لوگوں کو ہم خود تو نہیں بلاتے نا, اس کام سے مطمئن نہیں ہیں. پھر کیوں کر رہے ہیں یار؟ اب میری بات سنیں, روٹی بھی تو کمانی ہے نا بھائی. کھانا بھی تو کھانا ہے. وہ انہی جب تک یہ جاہل عوام موجود رہے گی جو ہمارے در پہ آتے ہیں, ہم سے قسمت کا حال پوچھتے ہیں جنہیں اپنے حال کا بھی خبر نہیں ہے. ہم نے یہ روٹی کمانے کے لیے یہ دھندا کیا ہوا ہے. اس سے پوچھا گیا, اچھا ٹھیک ہے آپ تو بہت کچھ کرنے کے دعوے دار ہو, آپ کے بورڈوں پر ہر تمنا پوری ہونے کا اعلان ہے, قرآن حکیم کی چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں, سورت ناس, سورت فلق, سورت کافرون, آپ کو یہ کل یاد ہیں, سورت اخلاص جنہیں عام زبان میں چاروں کل کہہ دیے جاتے ہیں, جو بچوں کو ہمارے تین تین سال کے بچے ان کو یہ ماں باپ شروع میں بولنا سیکھتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کروا دیتے ہیں. اور یہ اس کی شکل دیکھو, نہ اس کے منہ پہ داڑھی ہے, نہ اس کے منہ پہ اللہ کے نبی کی سنت ہے, شکل و افراڈیا. اس سے کہا گیا یہ چار کل, یہ چار صورتیں آپ کو یاد ہیں؟ کہنے لگا سوری مجھے یاد نہیں ہے. تو چاروں کل آپ کو خود آتے ہیں؟ سوری. حالت ہے یہ, ان کے اندر کی کیفیت ہے, لوگوں کے سامنے ان کا بہروپ, لوگوں کے سامنے ان کی آوازیں, لوگوں کے سامنے ان کے نعرے بہت بڑے ہیں. اور حقیقت حال یہ ہے کہ اسے کہا گیا یہ چار کل تو سنا دو. کہنے لگا سوری مجھے یہ یاد نہیں ہے, میں یہ نہیں سنا سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک عامل سے پوچھا آپ کرتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اللہ کر کے دیتے ہیں. اللہ اللہ کرنے والوں کی کوئی شکل و صورت تو نظر آتی ہے کہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اور یہ شیطان کے رنگ میں رنگے ہوئے. پوچھا کرتے کیا ہو؟ کہا جی بس اللہ اللہ کر کے دیتے ہیں. کہا کتنے پڑھے لکھے ہو جو اللہ اللہ کر کے دے گا؟ آخر وہ اللہ کا ولی ہوگا. نیک زندہ بزرگ سے دعا کروانا جائز ہے اسلام کے اندر. کسی ولی کے پاس جائیں, کسی مسلمان موحد کے پاس جائیں, اللہ کی توحید کو ماننے والا, اللہ کے سامنے جھکنے والا, نمازیں پڑھنے والا, دین کے رنگ میں رنگا ہوا, اس سے دعا کروائیں, جائز ہے, اسلام نے تعلیم دی ہے. صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آ کر دعا کرواتے صلی اللہ علیہ وسلم. وفات رسول کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ سیدنا عمر, سیدنا عباس کے پاس آ کر دعا کرواتے, جائز ہے. اس سے پوچھا آپ کیا کرتے ہو؟ کہا جی اللہ اللہ کر کے دیتا ہوں. انہوں نے کہا پڑھے ہوئے کتنے ہو؟ کہتا چھٹا ان پڑھ ہوں, کچھ نہیں پڑھا. وہ بیسیکلی کیا کام ہے یہ آپ کا؟ بس اللہ اللہ کر کے دینے جو آتا ہے جادو ٹونا. اچھا علم نجوم جادو ٹونا ہوتا ہے؟ علم نجوم ہور ہوتا ہے, جادو ٹونا ہور ہوتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ بس اللہ اللہ کر کے دے دیتے جو آتا ہے. یہ دسو کہ تسی کتنا پڑھے لکھے ہو؟ میں نہیں پڑھا لکھا. بیٹے پانی پلا, بیٹے پانی پلا. کچھ نہیں پڑھا ہوا, کچھ نہیں جانتا. اسے کہا کہ یا ودود اس کا کیا معنی ہے؟ کہا جی اتنی بار پڑھ لو تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس نے کہا مسئلے رہنے دے, پہلے تو یہ تو بتا دے یا ودود کا مطلب کیا ہے جس کے تو وظیفے بانٹ رہا ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا مہربانی میری دو ٹائم دی روٹی لگی, کیوں خراب کرنا ہے؟ تینوں کیا نہ پوچھ, اس طرح کی باتیں نہ پوچھا کرو ہم سے. یا ودودوں کا کیا مطلب ہے؟ جی یا ودودوں کا کیا؟ یا ودودوں پڑھو اتنی دفعہ. اس کا کیا مطلب ہے یا ودودوں کا؟ جی میں تعلق کیا کہ تاری مہربانی جانتا مہربانی. جعلی عاملوں کی مختلف اقسام اور ذاتیں ہیں. ان کی اکثریت نسل در نسل اسی پیشے سے منسلک ہے. روحانیت اور نوری علم کے نام پر مکروہ دھندا کرنے والے ان جال سازوں کا مذہب سے دور کا بھی واسطہ نہیں. یہ ایسے جاہل, نہ انہیں قرآن حکیم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں, نہ اللہ کے نام اس کے معانی یاد ہیں, اور قوم کے سامنے یہ اتنے بڑے بڑے اعلان کہ کوئی تمنا نہیں جو آپ کی ہو اور پوری نہ ہو سکے. ہر تمنا کا علاج بنگالی بابا, ہر تمنا پوری ہوگی جعفری بابا کے پاس, ہر تمنا پوری ہوگی ملتانی بابا کے پاس, شیرازی بابا کے پاس, فلاں عامل کے پاس اور فلاں عامل کے پاس. اس نے کہا جانے دو, مجھ سے اس طرح کے سوال نہ پوچھو, لوگ جاہل ہیں, لوگ پاگل ہیں, میری دو ٹائم کی روٹی لگی ہوئی ہے, میں کما رہا ہوں. حالانکہ ان کے دعوے اتنے بڑے دعوے ہیں کہ دنیا کی کوئی پریشانی ایسی نہیں. آپ جا کر انہیں کہو یہ پریشانی ہے اور وہ کہیں کہ جی اس کا علاج ہمارے پاس نہیں. ہر پریشانی کا علاج بابوں کی درگاہیں، عاملوں کی درگاہیں، نجومیوں کی درگاہیں۔ آئیے ایک بابے کا اعلان ہم آپ کو سنائیں، بابا صفدر حسین شاہ۔ وہ اپنی مشہوری کرتے ہوئے کہتا ہے، ہر ناممکن کام کو ممکن بنانے والا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر ناممکن کام کو ممکن بنانے والا صرف عامل بابا صفدر حسین شاہ۔ امنگوں، آرزوؤں اور خواہشات کی تکمیل کے لیے عملیات اور موکلات کی طاقت سے، عملیات اور موکلات کی طاقت سے ہر ناممکن کام کو صفدر حسین شاہ عامل بابا اسے پوسیبل بنا دیتا ہے، ممکن بنا دیتا ہے۔ امنگوں، آرزوؤں اور خواہشات کی تکمیل کے لیے عامل بابا صفدر حسین شاہ، جب وقت ہی سب کچھ ہو۔ عملیات و معقلات کی طاقت سے ہر ناممکن کام کو ممکن بنائیں، صرف عامل بابا صفدر حسین شاہ۔ اور ان جاہلوں کی حالت کیا ہے؟ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے، فٹ پاتھ پہ ہوا چلتی ہے تب مٹی ان کے منہ میں، گھوڑا دوڑتے ہوئے لید کرتا ہے تو لاہور کی سڑکوں پہ، اور پھر وہ گاڑیوں کے ٹائروں کے نیچے سوکھ کر ہوا میں شامل ہو کر تب ان کے میدوں میں۔ لوگوں کی ہر تمنا پوری کرنا تیرے اختیار میں ہے، ہر ناممکن کو ممکن بنانا تجھے آتا ہے، اور تیری اپنی یہ کیفیت ہے کہ فقیری کی حالت میں فٹ پاتھ پر توتا اور چار پڑیاں لے کے بیٹھا ہے۔ لوگوں، اپنے ایمان کو، اپنے مال کو، اپنی عزتوں کو ان دین و اسلام و ایمان کے ڈاکووں سے بچا لو۔ یہ جاہلوں کو لوٹتے ہیں، کسی کو بندش کے نام پہ اولاد کا تعویذ دیتے ہیں، کسی کو بندش کے نام پہ کاروبار کے تیز ہونے کا تعویذ دیتے ہیں۔ کوئی فیکٹری والا آ کر ان سے تعویذ لیتا ہے، میری فیکٹری میں کام مندا ہو گیا، ساتھ والی فیکٹری والے نے لگتا ہے کوئی تعویذ کر دیے۔ اور یہ دوست یار مروانے کے اندر بڑے تیز ہوتے ہیں، کسی کا کاروبار تھوڑا سا ڈاؤن ہو دوست فوراً پہنچ جائیں گے، لگتا ہے جی آپ پہ کچھ ہوا ہے۔ وہ کچھ نہ بھی ہوا ہو تو اس کے دماغ میں سوار ہو جاتا ہے کچھ ہوا ہے، مولوی صاحب انڈیا میں ہمارے اوپر کچھ ہو گیا، آپ یہاں بیٹھے ہو، کرنے والے نے انڈیا سے کچھ کر دیا۔ آپ پر جو مصیبت رب نے لکھی ہے وہ نازل ہو کر رہے گی، اسے ٹال کوئی نہیں سکتا، اور جو رب کی طرف سے نہیں نازل ہونے والی اسے کوئی نازل کر نہیں سکتا۔ کوئی بھروسہ بھی چیز ہے؟ کوئی ایمان بھی کسی چیز کا نام ہے؟ یہ جاہل دوستوں کے پیچھے لگ کر کے آپ پہ کچھ ہوا ہے، آپ کے کاروبار پہ کچھ ہوا ہے، آپ کے گھر پہ کچھ ہوا ہے۔ اچھا، اس شک کو بھی نکالنا چاہو تو آؤ، آپ کو ہم تعلیم وہ دیتے ہیں جو محمد الرسول اللہ نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا دامن بڑا صاف ہے، ہمارے دامن میں نہ کوئی بنگالی بابا ہے، نہ کوئی جعفری بابا ہے، نہ کوئی شیرازی بابا ہے، نہ صفدر حسین شاہ ہے، نہ پیر پتنگ شاہ ہے۔ مولویوں نے تو اپنا یہ کاروبار چلانے کے لیے عوام کو فتوے دیے ہوئے ہیں، جاؤ ہمارے اہل سنت عاملوں کے پاس۔ مفتی اشرف قادری سے کسی نے پوچھا کہ کسی اہل حدیث، کسی وہابی کے پاس جا کر علاج کروایا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا، اہل سنت کے عامل اتنے بیٹھے ہیں عملیات کرنے والے، ان کے پاس کیوں جاتے ہو، اہل سنت کے پاس جاؤ۔ زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں، مختصر یہ کہ دیوبندی وہابی عامل کے پاس جائے گا تو موہوم سی اس کو امید ہے کہ اس سے مجھے شفا مل جائے گی، ایک موہوم امید ہے، یقین تو نہیں، قطعی بات تو نہیں ہے۔ تو اس ایک موہوم جسمانی تندرستی کے لیے آدمی اپنے ایمان کا وہاں جا کے بیڑا غرق کر دے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو اس لیے کسی صورت میں بھی یہ کام کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت کے اندر بہت بڑے بڑے عامل اور کامل لوگ جو ہیں، اس فن کے عملیات کے ماہرین جو ہیں وہ موجود ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ تو ضروری دیوبندی وہابی کسی بے ایمان کے پاس جانا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ان سارے بابوں کے پیچھے ان مولویوں کے فتوے ہیں اور عوام ساری گمراہ ہو رہی ہے۔ آئیے ہم آپ کو حل بتاتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی شرارت ہو گئی جنات کی، کوئی جادو کا شک آپ کو پڑ گیا ہم سے پوچھئے، ہم آپ کو دربار رسالت کا فتویٰ دیں گے، دربار رسالت کا آزمودہ پیارے نبی کی پیاری زبان سے نکلا ہوا اور محمد کریم کی زبان سے جو نکلتا ہے رب محمد کی قسم وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان بھاگ جاتا ہے، کہیں جنات کی شرارت، کہیں جادو کی شرارت، کہیں حسد کی شرارت، کہیں نظر بد کی شرارت، یاد کر لیں، آزما لیں، پڑھ لیں، پلے سے باندھ لیں محمد کریم علیہ السلام کا فرمان، جہاں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لیکن سورۃ بقرہ پڑھنے کے لیے ٹائم چاہیے۔ مولوی صاحب تہانوں کہڑے کام واسطے رکھے، تسی پڑھ کے پھوک مار چھڑیا جے، ساڈے کول کتھے ٹائم ہوندا ہے؟ ہمارا ٹائم بڑا قیمتی ہے، کاروباری آدمی ہیں۔ آپ خلاصہ نکال کے پھوک مار کے دے دیں، پانی پی لیں گے۔ خود کرنا نہیں، ہر کام ریڈی میڈ چاہیے اور فوراً چاہیے۔ اس کے لیے ایمان داؤ پہ لگ جائے، لگ جائے۔ پورے معاشروں کو، پورے معاشرے کو ان بابوں نے، ان نجومیوں نے، ان کاہنوں نے اپنی بیماری کے اندر ایسا پھنسا لیا کہ اندھے ہو چکے ہیں ان کے پیچھے، اور ان کی عزت پہ حرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بھلے وہ جو مرضی کر جائیں۔ جو پکڑا جائے پھر کہہ دیں جی یہ جعلی تھا، اور جو نہ پکڑا جائے جب تک مزے کرتا رہے کرتا رہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں میں اس طرح کے لوگ ہیں، ہر مذہب کے اندر اس طرح کے لوگ ہیں۔ ایک بابے کو ہم نے دیکھا، سردار بابا، سکھوں کا بابا، وہ سکھوں کے معاشرے میں آ کر دم درود، اپنا ان کا جو سسٹم ہے وہ کیا کرتا تھا، ان کو خبریں سنایا کرتا تھا، ساتھ جہاں موقع ملتا ہاتھ بھی پھیر جایا کرتا تھا، عزت بھی صاف کر جاتا تھا۔ سرداروں کو پتہ لگ گیا، اب وہ بابا چوک میں پکڑا ہوا، اور پورے سکھ بھی اور سکھنیے بھی جوتیوں سے، تھپڑوں سے، مکوں سے، ڈنڈوں سے اس کی پٹائی کر رہی۔ میں کہا بابا جی نو مارن ڈے ہو؟ کہا جھوٹا بابا ہے، یہ عزتوں کا ڈاکو ہے، یہ بابا نہیں ہے۔ کبھی لات کبھی گھوسے، کبھی تماچے، کبھی چپلے، جس کو جو مل رہا تھا اسی سے ہو رہی ہے دھنائی، جس کو کچھ نہیں ملا وہ لات گھوسوں سے ہی ٹوٹ پڑا۔ اس نظارے کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ کتنے غصے میں ہیں۔ موقع پر بھاری بھیڑ جٹی ہے اور سبھی کا مقصد ہے اس شخص کو سبق سکھانا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کون ہے یہ شخص، کیا قصور ہے اس کا؟ دراصل یہ شخص خود کو ایک پہنچا ہوا تانترک بتاتا تھا، پل بھر میں لوگوں کی ہر سمسیا کو دور کرنے کا کرتا تھا دعویٰ۔ لوگ بابا جی کی کرتے تھے جے جے کار، لیکن جب سامنے آیا بابا جی کا اصلی چہرہ تو مکاری کی پوری پول کھل گئی اور شروع ہو گئی بابا جی کی دھنائی۔ دوائی لین کے گئے تو گھر جانے والا میں تے گھر ٹھیک کرنا، ٹھیک کرنے کی کرنا سی، یہ آن کے چھڑیاں چھیڑ خانیاں کرتا الٹا۔ سارے محلے والے نے سد کے ان کی پٹائی کی، تو پولیس نو پھڑایا، پولیس موقع تے بلائی گئی۔ غلط بندہ ہے، ہر ایک بندے نے پریشان کرتا ہے، ہر ایک بندے، ایک نہیں سارا محلہ اندر دکھی ہے، یہ محلے دے وچ نہیں رہنا چاہیے۔ آئیے اب ہم آپ کو لوگوں کے ہاتھوں پٹ رہے اس بابا جی کی پوری کرتوتوں کا بیورا دیتے ہیں۔ یہ ہیں بابا سرجیت سنگھ، हर दिन फिरोजपुर की फाजिलका तहसील में सजता था बाबा सुरजीत सिंह का दरबार। 24 घंटे लोगों की सेवा में मौजूद रहने का दावा करते थे बाबा जी, और महिलाओं की समस्या सुलझाने में तो इनकी तत्परता का कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन एक रोज जब बाबा जी की तत्परता का रास खुला तो इन पर बरसने लगा डंडा। दरअसल बाबा सुरजीत सिंह पर इल्जाम है एक महिला से छेड़छाड़ करने का। इतना ही नहीं, इल्जाम तो ये भी है कि बाबा ने उसे कुछ नशीली चीज खिलाकर बलात्कार की भी कोशिश की थी, लेकिन खुशकिस्मती से महिला को होश आ गया और वो किसी तरह बाबा के चंगुल से निकलकर भाग खड़ी हुई। बाद में जब लोगों को उसने बाबा की इस करतूत के बारे में बताया तो लोगों के दुख हरने वाले बाबा का पब्लिक ने ऐसा इलाज किया कि ये ताउम्र नहीं भूलेंगे। सनसनी के लिए फिरोजपुर से परवीन बाबी की रिपोर्ट। उनसे ही अकल ले लो कि उन्होंने अपने बाबों को, जो झूठ के नाम पे उनका माल और इज्जत लूटने के लिए आते हैं, पकड़ के खूब पिटाई की। ये आमिल बाबे, ये नजूमी बाबे, ये काहिन बाबे, ये हाथों की लकीरें देखकर बोलने वाले, ये गैब का दावा करने वाले, जहां किसी मोहल्ले में फेरा मारे इनको जूतियों से नवाजो, क्योंकि ये इसी के काबिल है। इनके दामन में ना आओ, अपना रिश्ता अपने अल्लाह से जोड़ो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह से मांगो, तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करो, रब के सामने झुको। प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस किसी को कोई परेशानी और गम हो उन अल्फाज में दुआ करे जिन अल्फाज में मछली वाले ने, यानी यूनस अलैहि सलाम ने की थी, अल्लाह उसकी परेशानी को दूर फरमा देगा। ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने फरमाया, मन लसिमल इस्तगफार, जो अस्तग़फिरुल्लाह की तस्बीह को मामूल बना ले, जिन मर्जी अल्फाज में इस्तग़फार करे, रब्बिग़फिरली कहे, अस्तग़फिरुल्लाह कहे, इसको मामूल बना ले, अल्लाह उसके हर गम से उसे निजात देगा, हर फिक्र उसकी खत्म कर देगा, उसको वहां से रिज़क देगा जहां से उसको तसव्वुर भी नहीं होगा। यह है तालीमात मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनसे आंखें फेर कर हम बाबों के चक्रों में और आमिलों के फंदे में फंस कर दीन ईमान और इज्जत से हाथ धो बैठे हैं। इसी तरह बदशगुनी लेना गुनाहे कबीरा में से है। बुरा शगुन अरब के मुशरकीन का यह अंदाज था, वो सफर का आगाज करते हुए एक परिंदा उड़ाते, परिंदा उड़कर दाएं तरफ जाता, वो समझते ये सफर ठीक रहेगा, और परिंदा उड़कर बाएं तरफ जाता, वो समझते ये मनहूस सफर है, इसमें खैर नहीं बल्कि शर है। आज भी बहुत से कमजोर लोगों का यही हाल नहीं है, जो अकीदतन कमजोर हैं, सफर के लिए घर से निकले, थोड़ी देर में वापस आ गए। बेगम कहती, जी आप तो ब्रीफकेस लेकर गए थे, मैं तो जान डिया सा अगो काली बिल्ली लंघ गई। काली बिल्ली, इतनी सी काली बिल्ली, 6 फुट के बंदे के सारे प्रोग्राम को मिलिया मेट करके आगे से गुजर गई। कहता बिल्ली लंघ गई है, हुण खैर वाला काम नहीं होना। कोठे पे आकर कव्वा बोलने लग जाए, आज कव्वा बोल रहा है, कोई मेहमान आने वाला है। बेगम के हाथ से रोटी पकाते हुए पेड़ा जमीन पे गिर जाए, अल्लाह खैर करे पेड़ा गिरा है, कुछ होने वाला है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ। क्या ये ईमान है लोगों? क्या ये अल्लाह पर भरोसा है? ये मुशरकीन ने मक्का की आदत थी, वो परिंदा उड़ाकर बदशगुनी लेते थे, राइट में गया तो ठीक, लेफ्ट गया तो खराब। आज कलमा पढ़ने वाले जो शिर्क की वबा का मर्द उनको लग चुका है, उनके अंदर भी यही बीमारी आ गई। वो इस तरह इन बातों से, मुहर्रम के अंदर शादी, आप नाम लेके देखें सारे मारने के, दावा करो मुहर्रम में भी शादी हो सकती है। मुहर्रम में होने वाली शादी बड़ी मनहूस शादी होती है, उस शादी में जरूर कोई ना कोई मुसीबत नादिल होती है। ये अल्लाह के नबी ने तालीम दी है, ये हदीस रसूल से साबित है, या मौलवियों की अटकल बच्चू है, बनाई हुई बातें हैं? अबू दाऊद में है, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ آپ نے تین بار یہ بات فرمائی، پھر فرمایا ہم میں سے ہر شخص کے دل میں بدشگونی کا کچھ نہ کچھ خیال پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پر توکل کے ذریعے اس خیال کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر دل میں یہ بات آ جائے تو فوراً اللہ پہ بھروسہ کریں کہ اللہ نے لکھا ہے، جو رب نے لکھا ہے وہی ہوگا۔ اللہ خیر دینا چاہے، دنیا روکنی چاہے روک سکتی، اللہ کسی آزمائش میں ڈالنا چاہے، مصیبت کو اتارنا چاہے، لوگ روکنا چاہے، وہ مصیبت رک سکتی؟ مومن کا بھروسہ، مومن کی امیدیں، مومن کی نظریں ایک اللہ پر لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور جب اللہ پر ایسی توحید کا عقیدہ پختہ ہو جائے تو پھر انسان ان چیزوں سے نہیں ڈرا کرتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دل میں اگر بدشگونی پیدا ہو جائے تو وہ اللہ پر بھروسہ کرے اور اس بدشگونی کے خیالات پر توجہ نہ دے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے بدشگونی نے کسی کام کرنے سے روک دیا، بلی گزر گئی آج سفر نہیں کروں گا، فلاں کام ہو گیا آج یہ نہیں کروں گا، اگر کسی کو بدشگونی کی وجہ سے کوئی کام کرنے سے روک دیا جائے اور وہ رک جائے، اس بدشگونی کو اپنے اوپر طاری کر لے، اس کام سے باز آ جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے شرک کیا۔ ہمارے ہاں یہ معمول کی بات ہے، عام بات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے کہ اس نے شرک کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کا شکار ہو جائے اس کا کیا کفارہ ہے؟ آپ نے فرمایا پھر وہ یہ الفاظ کہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ بھلائی فقط تیری طرف سے ہے۔ بھلائی کس کی طرف سے ہے؟ نہ بابے کے سوٹوں میں بھلائی، نہ بابے کے تھوک میں بھلائی، نہ پیروں کی انگوٹھیوں میں بھلائی، نہ بابے کے پتھروں میں بھلائی، بھلائی کسی میں نہیں، ساری بھلائی، ساری خیر، ساری بھلائی ایک اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان کو وہی آفت ملتی ہے جو اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے، انسان کو وہی پریشانی آتی ہے جو اس کے مقدر میں لکھی گئی، اور تیرے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو عبادت کے لائق ہو۔ یہ الفاظ کہے، یہ الفاظ اس خیال کا کفارہ ہیں۔ انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو مسجدیں بنانا گناہ کبیرہ ہے، بخاری و مسلم میں ہے۔ ام حبیبہ اور ام سلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کلیسا کا ذکر کرتی ہیں، ایک کنیسا کا ذکر کرتی ہیں، عیسائیوں کی عبادت گاہ کا ذکر کرتی ہیں جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا اور اس کے اندر تصویریں لگی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا ان یہود و نصارہ کا جب کوئی نیک آدمی مرتا، یہ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور وہاں پہ صورتیں رمنا کر رکھتے۔ یہود و نصارہ کا کوئی نیک آدمی مرتا، اس کی قبر پر مسجد بناتے اور وہاں پر صورتیں بنا کر وہاں رکھتے، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک، جملہ غور سے سنیے گا، اور یہ جملہ کسی عام انسان کا نہیں، انسانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن یہ انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنانے والے، وہاں صورتیں لگانے والے، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق ہوگی، بدترین انسان ہوں گے جو انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بناتے ہیں۔ یہ بیماری کلمہ پڑھنے والوں میں عام نہیں ہو گئی، کوئی بابا جی فوت ہو جائے، پیچھے سید آگے شاہ، یہ دو لفظ لگا کر بیچ میں جو کچھ بھی ہو اس کا دربار بن جاتا ہے۔ کوئی پتنگ شاہ بخاری ہے، کوئی لسوڑی شاہ ہے، کوئی کاما والی سرکار ہے، میں یہ نام لیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ سختی کرتے ہیں، میں کوئی ایسا نام نہیں لیتا جس نام کے دربار کا وجود نہ ہو۔ یہ دربار اسلاموں پہ ہیں یا نہیں؟ دڑکی شاہ کا دربار نہیں ہے؟ لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار نہیں ہے؟ کہیں کسی کا دربار، کہیں کسی کا دربار، کہیں کسی کا دربار. اور اللہ کے نبی انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنانے والوں کے بارے میں، یہود و نصارہ کے نیک لوگوں کے بارے میں کہہ رہے کہ ان کا کوئی نیک بندہ مرتا یہ اس کی قبر پہ مسجدیں بنا لیتے، یہ جرم کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدتر لوگ ہوں گے. ابھی تو پیروں نے کاروبار ہی بنا لیا ہے، وہ مرنے سے پہلے دربار بنا لیتے. میں کس کس دربار کا نام لوں؟ بابا جی زندہ ہیں اور دربار موجود ہے، وہ کہتا میری قبر شبر پہلے بنا لو، مرنے کے بعد تو تم کھاؤ گے، میری زندگی میں بنے گا تو میں نے بھی چار پیسے لب جان گے. مرنے کے بعد تو بابا جی کو نہیں ملتے، اولاد ہی کھاتی ہے. بابے بھی تھوڑی عقل مند ہو گئے ہیں، وہ کہتے میری زندگی میں دربار بناؤ. اس پہ بورڈ لگ جاتا ہے یہ زندہ پیر ہے، یہ زندہ والی ہے، مرے گا تو بعد کی بات ہے، ابھی آ کر یہ ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے قبر کی، جب شاہ صاحب مریں گے یہاں دفن ہوں گے، چندہ ابھی سے شروع ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ عمل کرنے والے قیامت کے دن، قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدترین لوگ ہیں. بخاری و مسلم میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیماری کے ایام میں فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت بن کر آئے، آپ سے کہا کہ اللہ کے نبی مشرکین مکہ کے لیے بدعا کرے، آپ نے کہا اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، مجھے تو رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا. یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا. اور لوگوں جو نبی پتھر کھا کے اپنی قوم کے لیے لعنت کی اور بدعاؤں کے الفاظ نہیں کہتے، آج وفات کے وقت یہود و نصارہ پر لعنت کر رہے، تو لازمی بات ہے کوئی جرم بڑا ہوگا، کوئی ایسا جرم ہوگا جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی برداشت نہ کر سکے اور ان پر لعنت کی بدعا کی، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. یہ جرم جو کرے گا، نبی رحمت بھی اس انسان کے اوپر لعنت کی بدعا کرتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر اس بات کا ڈرنا ہوتا کہ لوگ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی سجدہ گاہ بنا لیں گے، نبی کی قبر حجرے میں نہ بنتی، کھلے میدان میں بنتی. پیارے حبیب علیہ السلام کو حجرے میں دفن کیا گیا، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ مومنوں کی ماں یہ بیان فرما رہی ہے کہ ڈر تھا کہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی سجدہ گاہ بنا لیں. افسوس آج اکثریت کلمہ پڑھنے والوں کی اس بیماری کا شکار ہو چکی. مسجدوں میں اللہ کے لیے سجدے ہوتے ہیں تو کیا درباروں پہ سجدے نہیں ہو رہے؟ مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو قبروں پہ آ کر بابوں کو نہیں پکارا جا رہا، بزرگوں کی قبروں کو مسجد گاہیں بنا لی گئی، سجدہ گاہیں بنا لی گئی، مسجدیں ویران ہیں دربار آباد ہیں، مسجدیں خالی ہیں دربار میں پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے. جمعرات جمعے کو جا کر دیکھ لو، جمعرات جمعے کو درباروں پر رونقیں، ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں انسان خوشبوؤں کے کسی محل کے اندر داخل ہو چکا ہے. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کرنے والوں پر لعنت کی بدعا کی ہے. کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ریاکاری، دکھلاوے کے لیے نیک کام کرنا. اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، اللہ ہمیں ریاکاری کی مصیبت سے اور اس شرک سے محفوظ فرما دے. ہمارا ایک ایک عمل خالص تیری رضا کے لیے ہو، ہماری ایک ایک نیکی خالص تجھے راضی کرنے کے لیے ہو، اس میں ایک ذرہ بھی تیرے علاوہ کسی اور کی رضا شامل نہ ہو. کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ وہ نیک عمل خالص اللہ کے لیے ہو۔ اللہ منافقین کا حال بیان کرتا ہے، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ منافق لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کام کرتے ہیں اور یاد الہی تو بہت تھوڑی کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ان کی زبانیں خالی۔ اگر نیکی کا کوئی کام کریں گے اس لیے نہیں کریں گے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے کریں گے کہ فلاں آدمی راضی ہو جائے۔ بخاری مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دکھلاوے کا کام کرنے والا، ریاکار، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرنے والا، اس کا کوئی عمل قیامت کے دن قبول نہیں ہوگا، اللہ اس کو قیامت کے دن رسوا کرے گا۔ اور جو کوئی نیک عمل لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے کرتا ہے، اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم، جو کوئی نیک عمل لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے کرتا ہے، اللہ اس کے چھپے ہوئے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ جو یہ چاہے کہ لوگ میں تعریفیں کریں، لوگ بلے بلے کریں، لوگ واہ واہ کریں، لوگ تعریفوں کے پل باندھے، یہ اس کے دل میں یہی ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، میرا چرچا ہو، میرا تعارف ہو، میرا نام ہو، میرے نام کے آگے پیچھے دم چھلے لگے ہوئے ہو۔ اگر یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، اللہ اس کی خفیہ بیماریوں کو، عیبوں کو، گناہوں کو پبلک کے سامنے کھول دے گا۔ مسند احمد میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے زیادہ تمہارے بارے میں شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دکھلاوا، ریاکاری۔ قیامت کے دن اللہ ریاکاروں کو کہے گا، جن کو دکھلانے کے لیے عمل کرتے تھے ان سے جا کر اپنے عملوں کا ثواب لے لو۔ نماز پڑھتے تھے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، روزہ رکھتے تھے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، آپ نے سنا نہیں؟ یہ روزے کے دن آ جائیں، کئی لوگوں کی زبان سے آپ کو سننے کو ملے گا، وہ آپ اس میں مشورہ کریں گے، یار روزہ رکھ ہی لئیے، لوکی کی کہیں گے، آج کا دن روزہ رکھنے کا دن ہے، اگر میں نے نہ رکھا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کمپنی میں کہیں گے، اچھا بھٹا کٹا ہے، اچھا بھلا ہے اور روزہ نہیں رکھ رہا، کھا رہا ہے بیٹھا ہوا۔ لوگوں کو دکھلانے کے لیے روزہ، آپ نے یہ حج عمرے کے لیے نہیں دیکھا؟ کئی کئی سال سے بد نصیب اس پاک سرزمین پہ بد نصیب رہتے ہیں، اور وہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، ان کا دل نہیں چاہتا جانے کو، ہاں جی 6 سال رہ کے اب خروج لگنے والا ہے، میں نے سوچا اس سال حج کر ہی لوں، گاؤں میں جاؤں گا لوگ کیا کہیں گے، 6 سال سعودی عرب رہ یا پھر بھی حج نہیں کیتا، اتنے سال سعودیہ رہ لیا پھر بھی عمرہ نہیں کیا۔ اس کے دل میں اللہ کا پیار نہیں ہے، وہ اللہ کی راہ میں نہیں نکلنا چاہتا، وہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، لوگوں کے جملوں کی وجہ سے، لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے، اسی لیے یہ جو حج عمرہ کراتے ہیں بیچارے لوگوں کو دکھانے کے لیے، کسی کا نام ارشد ہے، آپ اسے، اس نے حج کر لیا اور اس کا مقصود لوگوں کو دکھلانا تھا، آپ اسے ارشد کہہ کر دیکھو گلے پڑ جائے گا آپ کے، ارشد، حاجی ارشد، حج کی تہ میں ارشد، نام لے تو انسان پورا نام لے، آپ کو تو نام بھی لینا نہیں آتا، وہ اپنے حج کو کھل کھلا کر بیان کرے گا۔ جو انسان اللہ سب سے پہلے کہنے والے کے سینے کو اس ریاکاری کی بیماری سے نجات دے، پھر ہر سننے والے کو نیک کام کرتے ہوئے دل میں صرف ایک امید ہو، اللہ راضی ہو جائے۔ وگرنہ لوگوں، اگر یہ بیماری جڑ پکڑ گئی کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی بڑا آفیسر کھڑا ہے، کوئی مدیر کھڑا ہے، کوئی باپ کھڑا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، تو بڑی سکون سے بڑی لمبی نماز، اور جب کنڈی لگی ہوئی کوئی بھی نہیں ہے تو کووں کی ٹھونگے مار کر اٹھ جاتا ہے۔ اگر یہ بیماری ہو گئی، قرآن پڑھتے ہوئے لوگوں کو دکھلانا، نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دکھلانا، نیکی کرتے ہوئے لوگوں کو دکھلانا، مسجد میں 1000 روپے کا پنکھا دینا، پنکھا لے کے پہلے پینٹر کے پاس جانا، اس کے چاروں پروں پہ بڑا بڑا لکھوانا، اس حال ثواب حاجی اللہ دیتا، جس کو دے رہا ہے وہ تیرا نام نہیں جانتا، جس کو دے رہا ہے اس کو نہیں پتا یہ کس نے دیا. اس مسجد میں چندہ دینا جہاں اعلان ہو حاجی صاحب 50 روپے مسجد کے بل کے لیے دے کر گئے ہیں, اب وہ بیچارہ 50 روپے کی وجہ سے پوری نسل کے لیے دعا کرتا ہے, اس کے بچوں میں, اس کے بیٹوں میں, اس کے پوتوں میں, اللہ سارے خاندان کو سنبھال کے رکھنا 50 روپے کی وجہ سے. جہاں اعلان کروانا مقصود ہو وہاں چندہ دینا, نیکی کر کے لوگوں کو دکھلانا. یہ بیماری جڑ پکڑ جائے تو انسان برباد ہو گیا. یہ بھی یاد کر لیں, اگر دل میں دو ارادے ہوں, مین ارادہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو, لیکن 25% 10% یہ بھی ہو کہ لوگوں میں بھی چرچا ہو جائے. اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ راضی ہو, لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ لوگ بھی کہیں جی کام بڑا چنگا کیتا ہے میں. 10% بھی ہو, اللہ اس 90% سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے, کہتا جس کے لیے 10% کیے ہیں سارا ثواب اس سے مانگ, میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے, تنہائی میں اپنے رب کے سامنے رو کر اس ریاکاری سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. صحیح الجامع میں ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں شرک, اور اس سے مراد شرک اصغر, چیونٹی کی چال سے زیادہ پوشیدہ ہے. چیونٹی چل رہی ہو آواز آتی ہے اس کی؟ چیونٹی نے کون سی ہیل کی جوتی پہنی ہوئی ہے؟ ہماری ہیل کی جوتیاں پہن کے نکلتی ہیں, دو بلڈنگوں میں آواز آتی ہے, ٹک ٹک ٹک ٹک کرتی جاتی ہیں. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. یہ شرک اصغر چیونٹی کی چال سے زیادہ پوشیدہ ہے. کہاں داخل ہو جائے, کیسے چیک کریں گے؟ کسی نیک کام پر آپ کی کوئی تعریف کرے اور آپ کا سینہ پھول کے 2 انچ اور آگے ہو جائے. کل بنی نا, آج پورے دفتر کے سامنے بیٹھ کے بادشاہ ہو, میرے اس فلاں دوست نے کہا جی 5 وقت دا نمازی ہے, تہجد بھی نہیں چاہتا. گل ہوئی نا, میرا نام لیا گیا. سمجھ لو اگر کسی نے آپ کی تعریف کی اور آپ پھول گئے, بیڑا غرق ہو گیا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کوئی آپ کے منہ پر تعریف کرے, مٹھی مٹی کی بھر کے اس کے منہ میں دے دو. ایک روایت میں ہے گویا اس نے چھری سے یا الٹی چھری سے آپ کو ذبح کر دیا جس نے آپ کی تعریف عوام میں کر دی. اور ہمارا حال کیا ہے کہ عوام میں تعریف نہ ہو, اس مولوی کے پاس دوبارہ جمعہ پڑھنے نہیں جائیں گے کہ شاہ صاحب آئے سن, اس نے بتایا ہی نہیں ہے پبلک کو کہ شاہ صاحب بھی تشریف فرما, شیخ صاحب بھی, خان صاحب بھی, ماہ صاحب بھی آئے تھے, اس مسجد کا دوبارہ نام نہیں. جہاں پہلے ہی استقبال کے لیے فرنٹ سیٹ خالی ہو وہاں جا کر ہم خرچ بھی کریں گے, اللہ کے لیے پھر کیا کیا. جس طرح چیونٹی چلتی ہے اور اس کی چال پوشیدہ ہے. صحابہ نے کہا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پوشیدہ شرک ہے تو ہم بچے کیسے, کیسے بچ سکتے ہیں اس سے؟ آپ نے ایک دعا سکھائی, اس دعا کو یاد کر لیں. جب دل میں یہ خیال آئے اپنے بارے میں بڑائی کا, اپنی نیکی کو بڑا کر کے شیطان دکھلائے, فوراً زبان پہ اس دعا کا وظیفہ شروع کر دے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا پڑھو, اللہم انی اعوذ بکا ان اشرکا, اللہم اے میرے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں, ان اشرکا بکا وانا اعلم, میں تیرے ساتھ شرک کروں جان بوجھ کے. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں, میں شرک کروں جان بوجھ کے. واستغفرک لما لا اعلم, اور اگر کبھی غلطی سے بے علمی میں یہ جرم ہو جائے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم, میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں جان بوجھ کے شرک کروں, اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اگر بھول کے غلطی سے بے علمی میں مجھ سے یہ گناہ ہو جائے. گانے تو بہت یاد ہیں, یہ دعا بھی یاد کر لو. قوالیاں تو بہت یاد ہوں گی, یہ دعا بھی یاد کر لو. اور جب کبھی شیطان دل میں یہ وسوسے ڈالے فوراً اللہ کے حضور جھک جاؤ اور یہ دعا کر لو، وگرنہ اگر نیکی کرتے ہوئے مقصود کسی اور کو دکھلانا ہو گیا، بیڑا غرق ہو جائے گا اس نیکی کا اور قیامت کے دن کلاش اور محتاج ہو جائیں گے، مالک اعلان سننا پڑے گا، جاؤ جس کو دکھانے کے لیے کرتے تھے اس کے پاس دیکھو کوئی اجر ہے تمہیں دینے کو. صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کو اللہ لائے گا، اس کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، وہ اقرار کرے گا ان نعمتوں کا، اللہ پھر پوچھے گا بتا کیا کر کے آیا، وہ کہے گا اللہ تیرے راستے میں جنگ کی، جہاد کیا، قتال کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا، قتل ہو گیا، تیرے رضا کے لیے تیری عبادت کرتے ہوئے تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے یہ عمل کیا. مالک فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے اس لیے یہ مار کے لڑے، اس لیے تو قتل ہوا، اس لیے تو میدان جہاد میں اترا، لوگ کہیں بڑا بہادر، لوگ کہیں جی ہتیلی تے لئی پھردا ڈردا ہی نہیں. فقد قیلا، تیری نیت لوگوں کو راضی کرنا، تیری نیت لوگوں میں چرچے کروانا، تیری نیت وصیتیں چھپوانا، تیری نیت مارکے کی کہانیاں چھپوانا، لوگوں کو دکھلانا، لوگوں کو بتانا، لوگوں میں چرچا کروانا، اپنے نام کے ساتھ غازی اور کمانڈر لگوانا، یہ تو پورا ہو گیا. اذهبوا به الى النار، فرشتو اس کو اوندے منہ کر کے جہنم میں پھینک دو. مالدار کو بلایا جائے گا کیا کر کے آیا، اللہ اپنی نعمتیں گنوائے گا، یہ اقرار کرے گا، پوچھے گا رب کیا عمل کیا، وہ کہے گا تیرا مال تیری پسندیدہ راہوں میں خرچ کرتا رہا. مالک فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ مال مجھے راضی کرنے کے لیے خرچ نہیں کیا، اس لیے کیا لوگوں میں چرچا ہو جائے، یہ بڑا سخی ہے، اس کے در پہ جاؤ، اس کے در پہ جانے والا خالی ہاتھ رہتا ہی نہیں ہے، ہر کسی کی جھولی کو بھر کے بیچتا ہے. یہ تو جملے دنیا والوں نے تجھے کہہ دیے، تیری نیت پوری ہو گئی، اذهبوا به الى النار، اوندے منہ کر کے جہنم میں پھینک دو. ایک عالم کو بلایا جائے گا کیا کر کے آیا، تیرے اوپر کیا کیا نعمتیں ہوئی، وہ اقرار کرے گا. مالک پوچھے گا کیا کیا ہے عمل تو نے، وہ کہے گا قرآن سیکھا، قرآن سکھایا، دین سیکھا، دین سکھایا. اللہ فرمائے گا کیوں، میری رضا کے لیے نہیں، لوگ کہیں بڑا قاری ہے، لوگ کہیں بڑا عالم ہے، لوگ تیرا چرچا کریں، تیرے ناموں کے سامنے آگے پیچھے دم چلے لگ جائے. جلسہ کامیاب کروانا ہے تو فلاں مولوی صاحب کو بلا لو، جلسہ کامیاب کروانا ہے تو فلاں شیخ کے بغیر کامیاب نہیں ہوگا، تیرے چرچے ہوں، تیرا نام ہو، دنیا والے تجھے عزت کا مقام دیں، تجھ سے پہلے بکنگ اور تیری ٹائمنگ ہو، تیرا مقام اور تیرا قد کاٹ ہو، تو سارا کچھ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کرتا رہا، لوگوں نے تیری تمنا پوری کر دی، اذهبوا به الى النار، اس عالم کو، اس قاری کو، اس شیخ کو اٹھاؤ اور جہنم میں اوندے منہ پھینک دو. اللهم لا تجعلنا منهم ولا معهم ولا فيهم. اللہ ان بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ فرمانا، اللہ ان بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ فرمانا، اللہ ان بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ فرمانا. اللہ ہمیں ہر نیکی خالص اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. کوئی آپ کے منہ پہ تعریف کرے اسے روک دیں، کوئی آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف کے کلاب زمین و آسمان کے ملانے شروع کریں اسے ڈانٹ دیں، روک دیں، اسے کہ بھائی اگر مجھ سے سچی محبت کرتے ہو میری تعریف میرے منہ پہ نہ کرو، میری غیر موجودگی میں میرے لیے اللہ سے دعائیں کرو. سامنے کہو گے گویا تم نے مجھے الٹی چھری سے ذبح کر دیا، تم نے میرے دل کے اندر ریاکاری کا بیج بو دیا. میری تعریفیں میرے منہ پہ کر کے، کسی بھائی سے محبت ہو اس کی کوئی محنت آپ کو اچھی لگے اس کے منہ پہ تعریف نہ کریں، بلکہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گناہوں کی اپنے رب سے معافی کی درخواستیں کریں. اللہ تعالی کی رحمت سے نا امیدی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، سخت سے سخت حالات ہوں، سخت سے سخت پریشانی ہو، ہر حال میں اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، امید لگائے رکھیں۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کفار کا ذکر اللہ کرتا ہے کہ کافر لوگ یقیناً اللہ کی رحمت سے نا امید کفار ہی ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی نہ مرے الا اس حال میں کہ وہ اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہو، اچھی نیت رکھتا ہو، اچھی امیدیں ہوں کہ اللہ ضرور میرے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ ضرور میری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ تمہیں موت اس حال میں آئے، اپنے رب کے بارے میں اس کی رحمت پر تمہاری امیدیں ہوں۔ اللہ کی رحمت سے امید کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کی تدبیروں سے بے خوف ہو جائیں، جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے اسے رکیں، جس کا حکم دیا ہے وہ کریں اور پھر اللہ سے امید کریں۔ مثال کے طور پہ اللہ نے حج کا حکم دیا، حج کریں، نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز پڑھیں، روزے کا حکم دیا، روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نیک کام کریں اور پھر اللہ سے امید کریں کہ اللہ قبول کرے گا۔ گناہوں کا اقرار کریں، خطاؤں کا اقرار کریں اور پھر اللہ سے امید رکھیں معافی مانگتے ہوئے کہ اللہ اپنی رحمت سے ضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ابن ماجہ میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر قائم اور دائم فرما۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے بارے میں آپ کو کوئی اندیشہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمام لوگوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے وہ پھیر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہمارے دلوں کو دین پہ پھیرے، اللہ ہمارے دلوں کو ایمان پہ قائم اور دائم رکھے، وگرنہ بد نصیب ہے وہ انسان جس کا دل رحمان پھیر دے۔ اللہ سے دعاؤں میں ہمیشہ استقامت کی دعا کیا کرو، اللہ جو توحید تو نے ہمیں سکھائی ہے اسی پہ زندہ رکھنا، اسی پہ موت دینا، ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ ھو الغفور الرحیم۔